Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 24 Haziran Pazartesi. Yıl 2024, ay 6, gün 176, Hızır 50. 1445 Hicri, Zilhicce 18, 1440 Rumi, Haziran 11. Fırtına. Günün sözü: güçlü insanlar sadeliği tercih ederler. Lev Tolstoy. Astroloji. Yengeç burcunda doğanlar. Dünden devam. Yengeç burcunda doğanlar hassas ve alıngan, biraz da karamsar olabilirler. Herkese iyi davranır, sır saklamasını bilirler. Kendilerine saygı gösteren herkesle iyi geçinirler. Ev, bahçe işleri ve denizi severler. Aşktaysa sevdikleri takdirde inatçı ve sadıktırlar. Pilotluk, gemicilik, eczacılık ve turizmcilik mesleklerinde başarılı olurlar. Heyecan ve maceradan kaçınmazlar. Fakat kalplerinde asıl yatan yuva aşkı ve yuva kurma arzusudur. Sevdiklerine karşı çok sadıktırlar. Büyük saatli marif takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bir aradan sonra, bayram tatili arasından sonra ben Deniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Grisku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Özdeş Özbay bir süre, bir 10 gün kadar aramızda olmayacak. Onu da belirtelim. Biz sürdüreceğiz. Herkese günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Crazy World of Arthur Brown adlı müzik grubundan diyeceğim ama tek kişilik aslında bir eleman grup adını taşıyor. Arthur Wilton asıl adında, asıl adı ama Arthur Brown diye biliniyor ve Arthur Brown'un Çılgın Dünyası adını taşıyor. Onun Fire, Ateş adlı parçasını çaldık. Kendisi 24 Haziran 1942'de Yorkshire'de, İngiltere'de doğmuştu. Ve son derece teatral bir stili var ve shock rocker denen grup içinde arasında çok kuvvetli bir etki yaratmış. Alice Cooper, Kiss gibi gruplar da var. Ve özellikle de bu Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da bir numaraya sıçramış olan Fire, Ateş. Ben ateşin tanrısıyım ve sana ateşin gücünü getirdim diye bağırarak başlıyor ve öyle devam ediyor şarkı. Ta 1968'den ama hala günümüz içinde çok anlam ifade ettiğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Özellikle dünyadaki mesela meteorolojiden Türkiye'de 6 kent için yangın uyarısı var. Büyük yangın haberleri de var. Ayrıca dünya ağır bir şekilde extreme temperatures around the world'de, yani aşırı, dünyanın dört bir yanındaki aşırı derecelere bakıldığı zaman, mesela dünkü haberde Kuveyt'te 53 dereceyle dünya iklim tarihi yeniden yazılmış oluyor. Cahra'da 53.1 ve bu şimdiye kadar yüzyıllarca Orta Doğu'da rekor kırılmış durumda. Şimdiye kadar hiç benzeri görülmemiş bir sıcaklar var ve tabii onunla beraber yangınlar da devam ediyor. Çeşitli kuzey ve güney yarı kürelerde her bir tarafta çok ciddi bir şey var. Ve özellikle de mesela Hac döneminde 20 Haziran tarihli bir habere bakacak olursak, Hac'ın son günlerinde Suudi Arabistan'da Mekke'de 1000'den fazla insan hayatını kaybetti. Korkunç sıcaklıklarda ateşler devam ediyor. Bunun etraflıca haberlerini özetlemeye çalışacağız. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde 65 milyon insan hem yangın hem sıcakların etkisi altında. İklim krizi de Amerika'da ve Meksika'da 35 kere daha fazla sıcak dalgası olmasına yol açıyormuş iklim krizi. Böyle haberler de var. Ve bununla daha yazın gün dönümünün daha yeni açtık. Yaz mevsimine şimdi girdik. Çeşitli yerlerde orman yangınları var. Yunanistan'da, Türkiye'de ve Kanada'da devam ediyor geçen senekilerin gibi. Diyarbakır ve Mardin'deki yangınların bilançosu da çok ağır oldu. 15 insan, 1000'e yakın da küçükbaş hayvan öldü. 15 bin dekara yakın tarım alanı yandı. Etrafı yangınlar götürüyor. Onlardan da bahsedeceğiz. Yunanistan'da da Hidra'da da 13 kişi yargılanıyor. Yattan ateşledikleri şeyde havai fişek yüzünden yanan bir ormandan bahsediyoruz. Böyle bir durum var. Şimdi özetleri vereceğiz. Özellikle de en büyük yangın demokrasi alanında da oluyor. Dünyanın dört bir tarafında da savaşlar devam ediyor ve giderek artan bir şekilde ölümcül şeyler de var. Çok büyük saldırılar var. Bir dizi Amerika Birleşik Devletleri'nde kitle ölümleri bütün rekorları kırmış durumda Cuma'dan bu yana. Ayrıca Dağıstan bölgesinde Rusya'nın en az 15 polis bir de rahibin vurulduğu haberi var. Derbent ve Mahaçkala'da başkentinde ve böyle giden haberler de var. Onların da hepsine bakacağız ama öncelikle şimdi pazartesileri yaptığımız gibi Çanak Çömlek Patladı bölümüne geçebiliriz. Metis Ajanda 2024'ün insan ve oyun üzerine küçük alıntıların bulunduğu bir bölümü pazartesileri okuyoruz. Şimdi Çanak Çömlek Patladı. Aptal gibi suç olsam yine de oynar mısın benimle? Çanak Çömlek Patladı. Benimle. Oyun düzen yaratır. Oyun düzenin ta kendisidir. Yakalar, bir başka ifadeyle cezbeder. İnsanın nesnelerde gözlemleyebildiği, hatta ifade edebildiği şu en yücesinden iki nitelikle dop doludur. Ritim ve armoni. Oyuna uygulanabilen nitelemeler arasında gerilimi de sayabiliriz. Gerilim belirsizliği, şansı işaret etmektedir. Gevşemeye yönelik bir eğilimi vardır. Belli bir çaba pahasına bir şey başarılmak zorundadır. Her oyunun kendi kuralları olur. Bunlar oyun tarafından çizilen geçici dünyanın çerçevesi içinde neyin yasa gücüne sahip olacağını belirler. Bir oyunun kuralları mutlak olarak emredici ve tartışılmaz niteliktedir. Johann Huizinga, Homo Ludens, Oyun İnsan, Oyuncu İnsan adlı ünlü eserinden bir bölüm okuduk. Çanak Çömlek Patladı da bugün. Evet, şimdi tarihte bugüne geçebiliriz. Ve ben de ilk haberi, ilk tarihte bugün ilk maddesini okuyayım. 1948'de abluka altında bulunan Batı Berlin'e hava köprüsü kuruluyor. Berlin'deki İngiliz, Fransız ve Amerikan kontrolündeki 3 bölge birleşerek ortak para birimine geçmeye karar veriyor. SSCB, yani Sovyetler Birliği, bunu kendi ekonomisine yapılmış bir saldırı olarak algıladı. 24 Haziran 1948 gecesinde Sovyet birlikleri Batı Berlin'e açılan bütün yolları kapatarak ablukaya başladı. Batı bölgelerine verdikleri gazı ve elektriği neredeyse tümüyle kesti. Bunun üzerine Batılı güçler Batı Berlin'in ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir hava köprüsü kurdular ve Berlin ablukası boyunca yaklaşık 200 bin uçuş ile yaklaşık 1,5 milyon ton ihtiyaç maddesini şehre ulaştırdılar. Batı Berlin'de bulunan 3 havalimanına 2-3 dakikada bir uçak iniyordu. Bu yardımlar sayesinde abluka Mayıs 1949'da kaldırıldı. 1855'te bugünse Londra Hyde Park'ta on binlerce kişi Şabat günü dükkanların, toplu taşıma araçlarının ve barların kapatılmasını öngören pazar ticareti yasa tasarısına karşı toplandı. Zenginler bu yasa tasarısından etkilenmiyordu ama yoksullar için pazar günü tek tatil günüydü. Woolworth'lu bir vergi mükellefi tırnak içinde tarafından basılan faturalarda şöyle deniyordu. Gene tırnak, yeni pazar yasası gazeteleri, tıraş olmayı, sigara içmeyi, yemeği ve içmeyi ve fakir halkın şu anda hala zevk aldığı hem bedensel hem de ruhsal her türlü eğlence ve beslenmeyi yasaklıyor. Pazar günü öğleden sonra Hyde Park'ta zanaatkarların, işçilerin ve genel olarak başkentin alt tabakalarının katılacağı bir açık hava toplantısı düzenlenecek ve aristokrasinin Şabat'a ne kadar dindar bir şekilde riayet ettiği ve o gün hizmetkarlarını ve atlarını çalıştırmamaya ne kadar özen gösterdiği görülecektir. Bu sırada Karl Marx da oradaydı ve en az 200 bin kişinin katıldığını bildiriyor bu toplantıya. Bu yasa tasarısına karşı yapılan gösteriye. Ve Marx'a göre protestonun sesi improvize bir doğaçlama, bir konsere benziyordu. Şöyle diyordu Marx, bu ne şeytani bir konserdi. Homurdanan, tıslayan, ıslık çalan, gıcırdayan, hırlayan, bıraklayan, çığlık atan, inleyen, tıkırdayan, uluyan, gıcırdayan seslerden oluşan bir kakofoni. İnsanı çıldırtacak ve taşı, dağ taşı yerinden oynatacak bir müzikti bu. Karl Marx böyle diyor. Pazar eylemleri sonraki haftalarda da devam etti ama önlenebildi mi belli değil. Evet, tarihte bugün de bu şekilde ele alınabilirdi. Şimdi haberlerimize dönelim ilk yarım saatlik blok içinde. Çok şiddete yönelik bir dünyadan bahsetmemiz mümkün. Öncelikle o şiddet haberlerini verelim diyorum Ferhat. Evet, olabilir. Teksas'ta son derece ilginç bir şey var. Dünyanın halini gösteren ilginç bir haber. Edward Carver'dan, Common Dreams'den alabiliyoruz bu haberi. 42 yaşında beyaz bir kadın, 3 yaşındaki Filistinli Amerikalı bir çocuğu yüzme havuzunda Euless'te, Teksas'ta boğmaya kalkmış. Bir apartman sitesinde. Geçen ay olmuş bu. Şimdi belirleniyor. CNN ve diğer medya şeylerine bağlı olarak, medya çıktılarına bağlı olarak görülüyor haber. Ve yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük sivil haklar ve danışma grubu The Council on American Islamic Relations, CARE diye kısaltılıyor. Tamamen bir basın toplantısı yapmış cumartesi günü ve bu olay Müslüman düşmanlığından Gazze'de 7 Ekim'de başlayan bu saldırılar ve savaştan sonra Müslümanlara karşı nefretin alevlendiğini ve çok ciddi bir durum olduğu ortaya çıkıyor demiş. protestolar var. Ülkem de demiş, 3 yaşındaki çocuğun annesi, ülkem zaten bir saldırıyla karşı karşıya savaşta ve biz burada nefreti yaşıyoruz demiş. Ülkem derken hangi ülkeyi kastetmiş? Herhalde Amerika'yı. Burada bir savaşla yüz yüze ama biz bu nefretle karşı karşıyayız demiş. 3 yaşındaki çocuğun annesi, sadece bayan H diye veriliyor. Ha diye veriliyor. Çünkü güvenlik kaygıları devam ediyormuş. CARE adlı kuruluşun Texas bölümünün yaptığı açıklamada şurada söylemiş. Kızın tamamen travma yaşıyor. Ne zaman sitenin kapısını, apartman kapısını açacak olsam kaçıp saklanıyor ve ben korkuyorum o kadın gelip beni suyun içine kafamı sokacak tekrar diye. Çok acayip. 32 yaşında, 42 yaşında Elizabeth Wolf adlı bir beyaz kadın, neredensiniz, hangi ülkeden geliyorsun diye sormuş ve ne yabancı dil konuşuyorsunuz siz demiş. 32 yaşındaki Filistinli Amerikalı kadına, ki hijab giyiyormuş, iki çocuğu da sığ kesiminde yüzme havuzunda oynuyormuş, birdenbire şeye atlamış kadın, Elizabeth Wolf adlı kadın havuza atlamış ve İki çocuğu birden derin kısımda boğmaya kalkmış. Büyük olanı kaçmış ama Wolf iddialara göre 3 yaşındaki çocuğun başını suyun altında tutmuş. Sonunda mücadele vermişler. O zaman annesini de dövmüş. Wolf dövmeye kalkmış. Sonradan bir adam orada bulunan bir adam kurtarmış. Şimdi davası görülecek ama travmanın, dünyanın içinde bulunduğu travmayı gösteren ilginç olaylardan bir tanesi. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York'ta, Alabama'da, Missouri'de ve Ohio'da çok sayıda toplu silahlı katliam ve yaralama olayları var. New York'ta bir ölü, 34 yaralı var. Aynı zamanda başka yerlerde de Kentucky'den mesela bir gece kulübünden bir kişi ölüp 7 kişinin yaralandığı bir haber daha var. Arkansas'da bir alışveriş merkezinde cuma günü 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bir başka saldırı var. Haddi hesabı yok ve bu şiddet olaylarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplam sayısı bu sene başından beri 240'ı aşmış durumda. Yani en az 4 kişinin yaralanmış olduğu gibi bir ibare var, bir ölçek kullanılıyor. Yani günde birden fazla kitle katliam ya da katliam teşebbüsü oluyor. Gun Violence Archive diye bir yerde ölçüyorlar bunları. Son olarak Guardian gazetesinden Maya Young hesabını çıkartmış. Çok ciddi bir tehlike ama silahların önlenmesi konusunda karar alınamıyor. O arada Rusya'nın Dağistan bölgesinden de müthiş bir şey gelmiş haber. Gazete Duvar'da da var. Guardian'da da görülebiliyor. Peş peşe aynı anda yapılan saldırılarda bir sinagog Derbent'te ve polis karakolu da başkent Mahaçkala'da saldırıya uğramış. Silahlı adamlar, iki Ortodoks kilisesi ve bir polis karakolu, en az 15 polis memuru öldürülmüş, bir de rahip öldürülmüş. Bütün ülke için, Dağıstan için bir trajedi demiş Dağıstan bölgesinin valisi Sergey Melikov. Ve bayağı sinagoglara, Yahudi toplumunun yaşadığı özellikle de Müslüman ağırlıklı bölgede, TASS haber ajansı da Rusya'nın saldırılar, ayrıca yakınlardaki Ortodoks kiliselere de saldırıp oradaki bir polis memurunu ve bir rahibi de öldürdüklerini gösteriyor. Bayağı da görüntüler de varmış. Ben seyretmedim ama haberde öyle diyor ve dehşet verici olduğu söyleniyor. Aslında şey var değil mi, böyle karışık bir cinnet hali. Yani bir tarafıyla işte gayet bu sıcakların getirdiği korku, afet, işte mahvolma duygusu. Bir yandan ideolojik, bir yandan inanılmaz bir yobazlık halinde. İşte bu, hatırlıyor musun? Hani İsrailli bir haham demişti, küçük çocukları da öldürmek lazım demişti. Evet. Çünkü ileride terörist olacaklar. Amerika'daki kadın da galiba onu dinlemiş herhalde. Yani çocuğu öldürebilmek gibi bir duygu aşamasına geçmiş bir ruh Evet. hali. Tam Travmadan geçilmiyor yani. Evet yani. yani hepsi bir araya, bu işte mültecisinden, işte mülteciye duyulan nefretten, başörtülüsüne, yok hicaplısına, yok işte Dağıstan'a vesaire, hepsine baktığın zaman neyse, bugün ama haberlerimizde iyimser yorum yapabileceğim şeyler var. Diyecek tek bir. Mücadeleler var. Belki onlardan da bahsedeceğiz tabii. Yani bu arada mesela bir de 10 emrin okullarda evanjelik Hristiyanlığın emri olarak okutulması kararı da alınıyor. Bir de böyle bir şey var. Orada da marif modeli yeni bir marif modeli mi Modeli uygulamaya uygulanıyor, evet. koyuyorsun? Donald Trump da son yaptığı seçim konuşmasında bunu desteklemiş. Okulları 10 emir hepsi kimse okudu mu demiş Donald Trump, eski Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı ve şimdi de tekrar aday. Bunun kötü bir şey olduğunu zannediyorlar. Yani okudun ya, çalmayacaksın. Okudunuz mu bunu demiş. Bu kötü bir şey olsa ya, bu inanılmaz emirler ve harikulade bilgi veriyor demiş. Yani bunun yayılmasını istemiyorlar. Bu dünya delirmiş demiş. Onun için tekrar koymamız lazım demiş. Kimin delirdiği konusunda bazı tereddütler var ama ben 10 emri kamu okullarında, özel okullarda ve birçok başka yerde destekliyorum. Okuyun. Biz bir ülke olarak nasıl yanlış yola sapabiliriz? İşte dinin geri getirilmesi, canlandırılması için ilk büyük adım bu olabilir demiş. Çok ihtiyacımız var. Bizim ülkemizde geri getirin 10 emri, her yerde 10 emir okunsun ve MAGA'da 2024'te geri gelsin demiş. Yani Make America Great Again, Amerika'yı tekrar büyütelim diyor Donald Trump. Bayağı İlginç bir durum. Bir de başka bir şey var. Avaaz'ın yaptığı bir kampanya var. Ondan da bir kelimeyle bahsedeyim istersen, bir cümleyle. Şeyde bir multimilyoner Yeni Zelanda'da soyu tükenmekte olan oluklu balinaları katlediyormuş. Balinaların da birçoğu gebeymiş ve İzlanda hükümeti bu milyonere 128 görkemli dev balinayı daha yavaş ve acı çektirerek katletmesi için yeni bir ruhsat verdi. Buna karşı çıkalım diye bir mücadele de başlamış. Muazzam yaratıklar aslında şarkıyla iletişim kurabiliyorlar. Sevgiyi hissediyorlar ve derin duygusal acı çekebiliyorlar diyor Antonia S. Suhaç yazmış. Avaaz kampanyasını yürüten kişi ve Loftson balinaları deniyor. Genellikle gebe oldukları dönemde öldürülüyor. Ve zıpkınla vurulduktan sonra ömrelerinin 2 saatten uzun sürebildiğini de ortaya koymuş. Bu yasa izin veriyor. Ben de durdurmak istiyorum demiş belediye başkanı ama ya da İzlanda hükümetinin başındaki kişi ama elimde değil çünkü kanun var demiş. Böyle diye bir çılgınlık var yani. Sokak hayvanları gibi deniz hayvanları hakkında topluca yok etme şeyi uygulanıyor yani, güneyden kuzeye, doğudan batıya. Evet, sokak hayvanlarından da bir bildiri var aslında. Ondan da bahsedebiliriz aslında, değil mi? Evet, istersen bahsedelim. Bahsedelim biraz. Yani bugün meclise geliyor yanılmıyorsam şey. O. Evet, bu aslında tabii şey, bol miktarda bu sokak hayvanları, özel köpekler etrafında işte karışık bir gerçeklikten bahsedelim. Yani işte evet, bir takım hayvanlar sokaklarda başıboş ve insanlara saldırıyorlar, ama en kolay çözüm olarak yok etmek, öldürmekle ilgili olarak toplumda, kamuoyunda oluşmuş olan işte bir yaklaşım var ve bu en kolay yoldan çözüme gitmek istiyor. O yaratıkların, sokak hayvanlarının aslında başka türlü yeniden hayatta kalabilmeleri için bir takım çözümler göz ardı ediliyor. Çünkü bu yüzyılların birikimi, hayvanların insan ırkına nasıl hizmet ettikleri, bu evcilleştirme sürecinde aslında nasıl insanlığın da bir parçası olduğunu bir kenara bırakıp sadece sokaklarda rastladığımız olumsuz örneklerden geçerek bayağı nefret dili, bayağı korku. Yani hayvanlar için şöyle bir belki kötü bir cümle kullanacağım ama yani evet bu hayvanlar için çok kötü ama insanlar için de çok kötü bu. İnsanların çünkü böyle bir şeyi yapabilme kapasitesini sergilemesi bakımından çok kötü. İnsanlar böyle bir şey yaptıkları zaman artık eski bir şey olmayacaklar. Yani bu işte 1900'lerde İttihat Terakki zamanında 1915 tehcirinden sonra önce yapılmış olan bir hayvan katliam var. Bu aslında biraz böyle bir cinsin bütün o biyo çeşitlilik içinde karmaşık doğal halimiz içinde var olan bir unsuru yok ederek aslında kendi varlığımızdan da bir şeyler yok edeceğiz. Sokak hayvanları yok etmek aslında biraz böyle bir şey galiba. Evet, yani bayağı ciddi bir tarihte zaman zaman görülen ve ürkütücü bir nitelendirilen ve bayağı toplu bir katliama yol açan şeylerden bir yenisinin peşinde olup olmadığı da sorgulanıyor. İstanbul Hayvan Hakları Platformu ve Ankara Hayvan Hakları Platformu ve onun hayvan hakları savunucusu vatandaş olan Bengisu Özden de basına ve kamuoyuna bir duyuruda bulundular. Yani sokak köpekleriyle ilgili mevcut krize en sağlıklı yaklaşım ancak daha geniş bir perspektiften değerlendirme yaparak mümkün olabilir. Hayvanlara olan sevgisi ve merhametli tutumuyla dünyada bir zamanlar örnek gösterilen bir toplumken tüm sokak köpeklerinin öldürülmesinin tartışıldığı günlere nasıl geldik diye soruyorlar. Köpekler mahalle sakiniyken neden düşmanımız oldu? Hayvan hakları konusunda yıllar içinde kat edilen yolun gerisine düşmeyi nasıl başardık diye soruyorlar. Ve insanlık dışı bir köpek fişleme haritasıyla atıldı bunun temeli deniyor. Kirli propagandalar ve karalama kampanyalarının temeli aslında. Havrita denen köpekleri hedef haline getiren insanlık dışı köpek fişleme haritasıyla atıldı ilk adım deniyor. Bunu müteakip de sosyal medyada sadece köpek düşmanlığı yayma amacı güden peş peşe pek çok troll hesap ortaya çıktı. Bu hesaplara en büyük desteği de gene sokak hayvanlarını canavarlaştıran bazı medya kuruluşları. Ülkede insan köpek çatışması varmış gibi gösteren şey diye ayrıntılı bir açıklama var. Ama görülüyor ki deniyor kimse gerçek ve kalıcı bir çözümün peşinde değil. Köpeklerin toplu olarak öldürülmesi mevcut kriz için asla bir çözüm olamaz. Sokak köpeklerini tehlikeli olarak nitelendiren insanlar toplum barışı için çok daha tehlikelidir. Ve yani şunu söylüyorlar, bir kısa ve öz arşiv veriyoruz aşağıda, ona bakmak bile hem hafızaları tazelemeye hem de bizleri gerçek sorular hakkında düşünmeye itebilir. Şiddet ve nefretle bir yere varılamaz, şiddetin hiçbir türüne tolerans göstermeyelim. Bunu sadece hayvanlar için değil toplumda yaşayan herkesin iyiliği için yapalım. Tarih denenmiş ve asla çözüm olmamış katliamların utancını ve acısını bizlere defalarca yaşatmıştır. Artık kendimizi doğru yerde konumlandırma, ileriye doğru proaktif bir adım atma ve tarih sayfalarına insanlık adına gurur verici notlar düşme zamanıdır diyorlar. İstanbul Hayvan Hakları Platformu, Ankara Hayvan Hakları Platformu ve Bengisu Özden Hayvan Hakları Savunucusu Vatandaş. Ne kadar doğru bir laf etmişler aslında bu arada. Hakikaten proaktif bir adım atmak ve tarih sayfalarının insanlık adına gurur verici notlar düşme zamanı. Yani en kolay yok etmek duygusunu, insanı yok etme duygusunu ortadan kaldırıp yani o hayatı devam ettirmek üzere atılabilecek adımın ne kadar gurur verici olduğunu düşünmek bu kadar basit aslında yani. Evet. Evet, şimdi bir ara verelim. İlk yarım saatlik bloku tamamlamış oluyoruz. Aradan sonra tekrar dönelim iklim ve diğer meselelere göz atmaya devam edelim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr internet adresimiz ve Açık Gazete programı devam ediyor. Bizler, yani ben Deniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Grisku'dan oluşan ekiple Açık Gazete'yi devam ettiriyoruz. Özdeş bu hafta yok. Özdeş Özbay. Biz devam edelim. Şimdi önemli bir şey, çok sayıda yangınlar var ve bunu sarıp sarmalamış durumda dünyayı. Türkiye'de de çok ağır bir durum var. Yani 6 kent için meteorolojiden anız ve orman yangınlarına karşı uyarıda bulunmuş ama sadece anızla izah etmek çok yetersiz ve hatta yanlış olur yani. Meteoroloji Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğü acil kodlu bir açıklama yapmış. Bunu haftalar öncesinden başlayarak söylemeye çalışıyorduk Özdeş Özbay'la beraber. Yangın mevsimi açılacak, yani 21 Haziran'da gün dönümü ancak başladı şimdi yaz dönemi ve tarihin gördüğü en sıcak mevsimin yaşandığı yılın 12 ay birbirinin peşi sıra kırılan bütün rekorlardan sonra bunun yarattığı olağanüstü sorunlar var. Ve bunun devamının da geleceğinden başka bir bilgi yok bilim insanlarının yıllardır söyledikleri gibi. Yalnız onların tahminlerinin de ötesinde artan bir durum var. Yani şeyde, meteorolojide Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğü acil kodlu açıklamasında hava koşulları kötüleşecek, yani sıcaklık artacak, yangınlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunmuş. Ne demek bu uyarı, nasıl bir tedbir alınması gerektiğini söylememiş ama. Diyarbakır, Urfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illeri için uyarıda bulunmuş. Hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde, nispi nemin de %30 ve altında, maksimum rüzgar hızının saatte 40 kilometre ve üzerinde olması durumunda orman ve örtü yangınlarının meydana gelmesiyle anız yangınlarının yayılması riski artmaktadır deniyor. Bir sürü yangın haberi vardı ama en ağırı İdil ve Silopi'deki, yok şeydeki, Diyarbakır Mardin yangını. Onda çok ciddi tepkiler de olmuş. Aynı bölgede 2023'te de yangın çıkmış. DEDAŞ kusurlu bulunmuştu. Köylüye tazminat ödenmişti. Çok endişe verici bir gelişme dizisinden bahsediyoruz aslında. Ve bunlar aslında olurken bir yandan da sosyal medyada bayağı ütçü denilebilecek bir takım paylaşımlar da oldu. Onun üzerine bildiğim kadarıyla Diyarbakırlı bazı avukatlar, DEM Parti'de galiba, suç duyurusunda falan bulunmuşlar. Evet, yani ilk, evet. Bu bize anlar, Van depreminde olmuştu, hatırlıyor musun bunu? Bir takım yardımlar gönderilirken bir tane program yapımcısı bir hanımefendi yok öyle falan gibi bir şeyler demişti. Orada kendi depremde yardım isteyeceksin, hem de bilmem bir şeyler yapacaksın. Yani insanların bunları ayırt edemiyor olması da gerçekten o Amerika'daki çocuk boğan kadının tavrına çok uzak şeyler değil aslında. Evet, hepsi bir arada. Yani Elektrik Mühendisleri Odası da yangın bölgesinde anız yok bir kere demiş. İletim hatlarında önlem alınmamış diye sorumluları da işaret etmiş. Elektrik Mühendisleri Odası'nın yangın raporunda bayağı bir suçlama var aslında. Bir kadın heyeti de yangın bölgesini ziyaret etmiş. İhmal, tedbirsizlik değil, tercih diye hatta suçlama yapmış. Yangın bölgesinde valiye tepki gösteren bir gence de korumalar saldırmış. Bayağı ciddi bir sosyal çatışma ortamı da var. Yani, ve ya 15 kişinin öldüğü, çok birçok geçim kaynağını da oluşturan bine yakın hayvanın da, küçükbaş hayvanın da öldüğü bir durumdan bahsediyoruz. Bayağı ciddi yani. Ve onların ne olacağı konusunda henüz şey değil. 15 şey yükseldi yangında, ölenlerin sayısı yalnız, onu belirterek şimdilik orada duralım. Gelişmelerin nereye kadar gideceğini bilemiyoruz tabii. Ama bütün iklim krizinin dört atlısı diye vermişti. Ta 1 Haziran'da aslında Yeşil Gazete'de haber merkezinden bir açıklama vardı. Yani sıcak dalgaları, kuraklıklar, yangınlar ve seller. Yani dünya genelinde hem şiddeti hem de sıklığı artıyor. İklim değişikliğinin bu artışta da tayin edici rol oynamış olduğu kesin olarak, bilimsel olarak doğrulanmıştı. Ve yani küresel salımlar azaltılmazsa, karbondioksit ve metan salımları, fosil yakıtlardan gelen petrol, kömür ve gazın yakılmasından ısınmanın devam edeceği, yani son 12 aydır dünya genelinde mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıklar kaydedildi. Ve küresel... Mesela şöyle bir, belki pardon sözünü kestim ama rica edeyim. Bunun bir ölçüsünü mesela şuradan veriyor bu Yeşil Gazete'deki haberde. Türkiye'de mesela 2021 2040 yılı arasında ortalama sıcaklığın 1,5 derece artması ve sıcak dalganın sıklığının 10 yılda birden yılda bire çıkması bekleniyor. Yani biz 10 yılda bir, evet işte doğa böyle bir şey, 10 yılda bir böyle bir sıcaklık olur ama artık bu değil. 10 yıl beklemeyeceğiz. Her yıl benzer sıcaklıklar yaşayacağız gibi bir öngörü var. Evet, ve bu yani kesinlikle iklim bilimci, mesela Guardian gazetesi yaptığı bir çok özel araştırmada dünyadaki iklim bilimcilerin, bilim insanlarının, meteorologların filan hepsine aynı soruyu yöneltti. Ne kadar artmasını bekliyorsunuz yüzyıl ortasına ve sonuna kadar diye ve Paris İklim Anlaşması'ndaki hedeflerin tutturulmasının endüstri öncesine göre 1,5 derecede artışın tutturulmasının imkansız olduğu gibi sonuçlar çıkmıştı. Yani bilim insanlarının 1/4'üne yakını net olarak böyle söylemişlerdi ve bu devam ediyor bütün bilgiler. Yani bir kez daha tekrarlayalım. Gene 1 Haziran'da Bill McKibben bu konunun dünyada bizim gibi sıradan insanların anlaşılmasına en çok katkıda bulunmuş olan yazar, aktivist ve akademisyen kendisi, James Hansen'ın Senato'daki konuşmasından sonra New York'taki yazılarıyla dünyayı ve acizane beni de uyaranlardan en önemlisiydi, ilkiydi. O diyor ki son 125 bin yıl içinde gezegenin gördüğü en sıcak günler kesin oldu geçen sene. Temmuz ortasında araştırmacılar net olarak bunu söylemişlerdi. O tarihten beri yani bilim insanlarının geçen sene Temmuz'da söyledikleri, Temmuz başında söyledikleri, yani tam bir sene önce söyledikleri 125 bin yıldan beri görülmüş son en sıcak günlerin yaşandığını. O tarihten sonra diye bir hesaplama, basit bir hesap yapmıştı Bill McKibben. 12 bütün rekorların gelmiş geçmiş, bütün rekorların kırıldığı 12 ayı peş peşe yaşadık rekorların. Yani Mayıs'ta bunlara katıldı. Yani dolayısıyla iklim faciası sera sezonunu açtı tırnak içinde diyebiliriz her tarafta. Ve yani sera mevsiminin doruğuna doğru yükselmekte olduğunu söyleyebiliriz ve şöyle bir şey var, bunlardan bahsedilmesini istemeyen kaçan insanlar pek çok var ama yani Yeni Delhi'de, mesela Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 49 derecenin aşıldığı gibi ya Asya'da korkunç şeylere rastlandı ve ilk Britanyalı kolonistler, yani sömürgeciler aslında tutuyorlardı hesabı ve gayet iyi tutuyorlardı iklim durumlarının hesabını, hava sıcaklığını. Yani şimdi artık ahlaki ve entelektüel bir açıklık getirmek ve basit tanımların ötesine de anlatmamız gerekir diyor. Yani 35 milyon insanı Delhi'de etkiliyor. Yani inanılmaz bir şey yani. Amerika Birleşik Devletleri'nde 50-65 milyon insanın etki altında olduğunu da söyleyen başka haberler var. John Berger mesela şeyde yazmış, ulusal bir iklim eylemi planı şarttır ve nasıl yapılır diye anlatıyor. Çünkü Yeni Delhi'de mesela 52.7 dereceye, hatta 53 diyebiliriz artık Hindistan ve Pakistan'da görüldüğü, bazı yerlerde kuşların ve yarasaların, yalnız insanların değil ki, sıcaktan öldüğünü, işte Meksika'da uluyan maymunların elmalar, armutlar gibi ağaçtan düşüp öldüklerini anlatıyor. Ve en sıcak 125 bin yıl. Ayrıca karbondioksit salınımındaki ısıyı tutan, sıcaklığı tutan karbondioksit salınımlarında atmosferlerde son 4 milyon yıldan beri hesaplanan en yüksek seviyeye ulaşılmış. Ve üçüncü olarak, yani bir tanesi topraktaki, bir tanesi havadaki, atmosferdeki, üçüncüsü de denizdeki. Zaten üç tane şeyden oluşuyoruz biz hepimiz, bütün canlılar alemi, yer, hava ve su. Ondan sonra o üçüncüsü de deniz seviyelerinin bütün dünyada yüzey dereceleri tamamen şeye ulaşmış, bütün rekorları kırmış durumda. Ve bu da canlılar aleminin en önemli koruyucularından, mercan kayalıklarını artıyor, yok ediyor. Canlıların, yani biyolojik çeşitliliği, hayatın temel kaynağı olan biyolojik çeşitliliği yok ediyor diye. Yani Dünya Bankası'nın hesabına göre 2050'ye, barınca yüzyılın ortasına gelinceye kadar, ki 25 yıl bir şey kaldı neredeyse, 25-26 yıl, 200 milyondan fazla iklim mültecisi olacakmış. Yani, çünkü zaten bu mesela Afrika, Brezilya gibi güneydeki birçok ülkede zaten korkunç sonuçlar yaratmaya başlıyor. En çok da oralarda bekleniyor. Bu sadece duvarımızda asılı olan termometre ile değil, bizzat insanların nasıl yer değiştirmeye başlayacaklarını da söylüyor aslında. Yani sadece derece bilmem 50 olmuş demeyeceğiz. O sırada bakacağız ki milyonlarca insan bir yerden bir yere yürümeye başlamışlar aslında. Hayatta evet, kalmış. Yani sıcak, yani heat dome dedikleri işte kubbeleri, yani bütün Phoenix'te oldu, Florida'da oldu. Yani Meksika'nın su 26 Haziran deniyordu. Yani iki gün falan kaldı su şey, doğrudan doğruya su alarmı. Evet, su alarmı. Bütün New Mexico'da, Mexico City'de, affedersiniz, olması böyle bir durumda. Yani 12 ay beş beşe sıcaklık oldu ve devam ediyor. Hiçbir şeyde etki de yok. Yani üzerine giden siyasetçilerden tıs yok. Ve 2050'den sonra 200 milyondan fazla iklim mültecisi. Yani Avrupa'nın bütün bu destabilizasyonu denen, sarsıntı geçirmesine yol açan mülteci 10 milyon. Onun 20 katı olacak 2050'ye kadar diye hesaplar var ve bunu çok resmi yerlerden biliyorlar. Yani işte son 22 Nisan da mıydı 2024'te bir şey deklarasyon, 40 ülke deklarasyon, ulusal iklim acil durumu deklarasyonu ilan ettiler ama birçok da, yani 2500'e yakında hukuksal bölgenin ve yerel hükümetlerin 1 milyardan fazla insanı temsil ettiği bir yerde artık deklarasyon gelmiş, yani harekete geçmenin zamanı. Ama böyle bir şey yapılamıyor işte. Bir türlü engelleniyor. Yani John J. Berger'ın çok ilginç bir yazısı vardı. Tom Dispatch sitesinde 20 Haziran'da çıktı. Orada şeyi söylüyor. Yani ünlü Fransız yazar Antoine de Saint-Exupéry'nin klasik olmuş artık Türkiye'de de öyle, 1943 tarihli novellası Le Petit Prince, yani Küçük Prens. De dediği gibi diyor, yani bir planı olmayan bir hedef sadece bir dilekten ibaret kalır. Yani ulusal bir iklim eylem planı her yerde olmalıdır. Amerika başta, çünkü en büyük kirletici ve en ağır etkileri olan. Yani siyasi eyleme geçilmeksizin söz konusu bile değil bunların yapılması demiş. Ve bu hakikaten çok çarpıcı şeyler, haberler. Ve gerçi bir yandan şey de var, yani bu mesela bu Common Dreams'te Jessica Corbett'in bir yazısı var, orada bahsettiği bu iklim eylemcilerinin mesela çabalarından bahsediyor. Kazanmak için yani bu özellikle inanılmaz güçlü ve işte bayağı ekonomide çok önemli yer tutan fosil yakıt endüstrisinin sahiplerine, bu şirketlere karşı sadece yapmayın etmeyin demekle olacak şey değil. Bu ofansif bir şey, yani daha proaktif, daha somut eylemler yapılması gerekir derken, şey de mesela bu Bill McKibben'ın yazdığı yazıda da çok altı çizilmiş, çok benim hoşuma gitti bu. Yani diyor ki McKibben, işte bu bir yarış yani. Sonuçta yarış ne arasında? İşte bir taraftan iklim felaket, işte iklim ısınıyor, işte hava sıcaklıkları vesaire. Ama bir yandan aynı şekilde bunun karşı tarafında giderek yükselen bir yenilenebilir enerji çabaları da giderek yükseliyor. Yani bu dolayısıyla bu İkisi arasındaki yarışı kim önce kazanacak? Yani bu şunu gösteriyor en azından. Belki bu az önce oyun bu çanak çömlek meselesinde dediğin gibi. Yani bir tür içinde gerilim var, bilmem işte bir şeyler, birileri planlar yapıyor. Kurallar, yeni kurallar oluşturmaya çalışıyorsunuz. Sanki iklim etrafındaki bu hayat mücadelesi şu anda bitmiş, tükenmiş değil. Çünkü McKibben'ın vermiş olduğu örnekler arasında mesela işte bir sürü şey de var. Nerede bu yapılmış bir çalışma? Babaları, aileleri ya da anneleri, neyse ebeveynleri bu yenilenebilir enerji işletmelerinde çalışan çocuklar gurur duyuyorlar mesela babalarının kahraman olduklarını düşünerek. Bu şunu gösteriyor. Yani küçük bir şey belki ama işte yeni bir nesil var. Bunun çok farkında. Yapılabilecek her şey pozitif olarak yani gezegenin iyi olma haline artı puan olarak geçecek. Dolayısıyla bu biraz bu tarafı, işin bu tarafını galiba altını çizmemiz gerekiyor. Bu umudun en azından altın çizilip aktif olarak neler yapılabileceğine dair bir şeyleri sürekli söylemek gerekiyor. Evet, ve yani tek yolu bunun mücadelesinden ibaret. Yani başka türlü söz konusu değil. Yani extreme temperatures around the world'a bakıyorum şimdi mesela. Yani bütün dünyanın dört bir tarafında rekorlar kırılıyor. İklim tarihi yeniden yazılıyor diyor zaten kendisi de Herrera. Bu konunun çok yakın takipçisi bir şey. Olmadık yani Japonya'da mesela 3-4 saat önce gelmiş bir haber, Japonya'da şimdiye kadar hiç görülmemiş en yüksek asgari şeyler, yani 29,5 derece en az, en düşük sıcaklık filan çeşitli bölgelerinde ve özellikle Atlantik'in ortasında bütün rekorların kırıldığından bahsediyor. Aynı zamanda Güney Amerika'da 37 derece, Paraguay'da, orası kış. Paraguay'da 37 dereceden bahsediyoruz. Yani bu tamamen delilik. Yani crazy winter heat diye yazmış zaten. Delirtici, delice kış sıcaklıkları. Infante'de 38,3 derece. Paraguay tarihinin en sıcağıymış. Bir haritalarıyla koyuyor. Ama tabii bütün Orta Doğu'da da aynı şeyler. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 50 derecenin üzerine çıkmış olduğu şeyler var. Mesela nerede? Kuveyt'te 53 derece. Cahra'da 53,1 derece. Yani bunlar dayanılır şeyler değil. Irak'ta, Basra'daki istasyonlarda, ikisinde de havalimanındakinde de şehir merkezindeki meteoroloji istasyonlarında da 51 derece gösteriyorlarmış. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 52 derece, Suihan'da, Kuzey Çin'de 50 derecenin üzerinde, pardon, şeyde Orta Doğu'da 50'nin üzerinde, Kuzey Çin'de de 47 derece. Yani bunlar hiç dayanabilir şeyler değil ve hac şeyini de verdik. Yani bunun kelimeler yetmez aslında. Yani pek çok dini, yani pek, İslam dininin en kutsal farizelerinden bir tanesi hac. Ve binden fazla insan sıcaktan ölüp gitti. orada yani Mekke'deki büyük camide. Bunun izahı çok zor olabilir yani. Aslında tabii bir de orada şöyle bir durum var. Yani bu kutsal bir kutsal topraklarda olduğu için buradaki ölümün kendisinin sıcaklardan olmasından ziyade kutsal hac sırasında olmuş olmasına ötürü açıkçası neredeyse sevap hanesine yazılan bir mesele evet. de var. Yani çok, bunu çok doğru söylediğin ama aldatıcı. Yani sonuçları ciddiye almıyorsun. Yani bu hayır sıcaklarda öldü insanlar. Bu insanlar ölmeyebilirdi. Kutsal topraklarda olup onların bir başka bir mertebeye çıkmış olmalarından öte daha önemli başka bir şey var. Sadece öldüler insanlar. Evet yani hakikaten inanılmaz şeyler var. Bu konuda önemli bir kitap yazan The Heat Will Kill You First. Sıcaklar önce seni öldürecek diye bir kitabın yazarı Jeff Goodall da hemen konuşmuş. Sosyal medyada yazmış kendi hesabından. Yani diyor ki bu ölümlerin açıklamasını bir tek şekilde yapabiliriz. Dünyamız artık mevcut olmayan bir iklime göre inşa edilmişti. Şimdi dünyanın üzerine inşa edilmiş olduğu iklim artık yok. Bunun ötesine geçtiği durumda diye. Çok yani çok çok ağır durumlarla karşı karşıyayız ve kelimeler yetmiyor bunları anlatmak için işte. Ve bu daha işin başlangıcı. Yani Bill McKibben'ın önemli kaydettiği gibi solstice denen yani gün dönümü başında bunlar düpedüz gerçekleşmekte olan ve daha başındayız. Yani 3-8 hafta falan daha sürmesi bekleniyor. Bu sıcakların artışının buna kim dayanabilir bilmiyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Batı ve Kuzey Doğu bölgelerinde 65 milyon kişi kızarıyor, yakıcı sıcaklar altında kavruluyor diye haberler var. Ve mesela Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'daki sıcak dalgasının iklim krizi yüzünden 35 kat arttığı hesaplanmış bilim insanları tarafından. Yani fosil yakıtlar durdurulmazsa sıcaklık sadece daha kötü artacak ve özellikle de yoksul kesimler tabii kesinlikle ölecek diyor bu araştırmanın başında olan kişi. Ama şunun da altını çizilmesi lazım galiba. Yani bu Chris Hedges'te yazısında, bu 2013'te yazdığı ve bugünlerde aslında bayağı güncel diyebileceğimiz bir yazısında bu insan medeniyeti nedir diye sorarken aslında galiba meselenin oldukça özü diyebileceğim biraz basitleştirerek tarafına değiniyor. Yani şöyle düşünsenize işte yani bir insan bir zaman geliyor, bütün o toprakla, doğayla, havayla, suyla üç aşağı beş yukarı diyeyim yani eşite yakın bir ilişki içindeyken bir anda tarifsiz bir zıplama ile birlikte bütün o doğa kendi kullanılabilir bir malzemesi haline dönüşüyor. Yani her şeyi sömürmek, her şeyden o doğanın içinde var olan her şeyi dibine kadar kullanmak, balinaları, suyu, dağı, tepeyi işte ne varsa hayvanları. Dolayısıyla bu bunun galiba meselenin yani bu iklim meselesinde sadece bir doğayı korumak tırnak içinde meselesi olmadığını, belki bu insan kibrinin yeniden düşünmesi, ulus devletin mesela düşünmesi. Dolayısıyla bir yerde de şey diyor işte kriz kültleri lafını ediyor. Çok benim bayağı hoşuma gitti bu laf. Yani işte popülizmler, şimdiki yeni aşırı sağcılıklar, bütün tarikatlar, evet. Tarikatlar yani falan işte bütün bunlar hepsi bu krizlerden besleniyor. Yani tam da böyle bir kriz anında tabii ki çok daha rahat işte Trump'ın ettiği lafı işte 10 emire geri dönelim, işte şuraya dönelim, hayvanları yok edelim. İşte sürekli böyle bir takım palyatif bir takım laflar ve çözümlerle bu krizler aşılmaya çalışılıyor ama işin temelinde çok daha o insanın, insanoğlunun, modern insanoğlunun, ulus devletle birlikte oluşmuş olan o korkunç kibrin galiba sonlandırılması, ona karşı mücadelenin verilmesi gibi bir şeyden bahsetmemiz lazım gibi geliyor bana. Evet, kesinlikle bunu daha ayrıntılı olarak da ele almamız gerekiyor. Tom Dispatch'te de Tom Englehart, Noam Chomsky'nin bu meselede, dünyanın sonu meselelerinde iklim değişikliğini birinci sıraya koyan bir eski yazısını tekrar yayınlamış. Ne kadar haklı olduğunu. Böyle eski yazılara baktığımız zaman gerek Chris Hedges'in gerek Noam Chomsky'nin meselenin insan türünün yani beyaz Avrupalılar ve Avro-Amerikalılar diyor işte Hedges. 500 yıllık bir gezegen boyunca bir yağmalama, gasp, hırsızlık, sömürü ve kirletmeden ibaret bir tarihti diyor. Yerlileri tamamen karşılarına çıkan yerlileri her yerde yok ettiler ama oyun bitti diyor Hedges'de. Eski yazısını tekrar koymuş bir bölümünü. Yani insanlığın ilerlemesi mitosu saçmalığını ortaya koyan bir şey. Oyun bitti. Teknik ve bilimsel güçler yani sınırsız lükse sahip insanların ve aynı zamanda da benzersiz askeri ve ekonomik gücün geldiği ve bir grup endüstri elitine, seçkinine bizi şimdi yok etme emrini de artık vermiş olan çeşit on emir gibi yani benim yorumum bu. Manya yani sınırsız ekonomik büyüme ve sömürü manyaklığı artık bir kader haline aldı diyor ya yani ölüm fermanı haline aldı ve ekonomik ve çevresel sistemlerimiz çözüldükçe dağılıp gittikçe en sıcak yıl ki o zaman daha 2012'de yazdığı bir yazıdan bahsediyoruz 12 yıl önce Amerika'nın 48 eyaleti kuzey birbirine bitişik eyaletlerin tümünde en sıcak yıl 2012'de yaşandı kayıtlardan beri ve bizim hem duygusal hem de entelektüel yaratıcılığımız bu küresel kapitalizm makinesini durdurma, sona erdirme gücümüz yok. Biz kendimizi bir kıyamet makinesine mahkum ettik diye devam ediyor. Bu konuları muhakkak sürdürmemiz gerekiyor. Şimdi süreyi çok birinci küçük saatten... hemen bir not düşebilir miyim? Yani bu tabii. Aslında üstünlük duygusu insan oğlunun, insan kızı demeye gerek yok, insan oğlunun bu üstünlük duygusu aslında paranın üstünlüğüyle devam ediyor. Yani siz gidiyorsunuz bir zamanlar işte biz Alman, biz İngiliz, biz Osmanlı vesaire gidip başka bir yerlere gidiyorsunuz oralarda. Kimisi fetih diyor buna, kimisi işte bayağı sömürgeleştiriyor. Orada işte Namibya'da katliamlar yapıyor işte Alman devletleri gibi. Ve bu üstünlük şimdi zenginlikle doğrudan kapanan bir şey. Ben zengin olursam, parasal olarak güçlü olursam gene bu hakka sahibim denen ama bitmeyen bir üstünlük meselesi var. Dolayısıyla tecavüz ediyorsunuz, başkalarını insanlıktan çıkarıyorsunuz, insanlık kategorisine koymuyorsunuz gibi korkunç bir durum olduğunu söylüyorum. Evet, yani Yunan adalarında da Hidra'da mesela büyük yangın çıkmış. Neden? Lüks yatlarda gidenler kim olduğu da bilinmiyor turistler. Havai fişek atmışlar ve adanın tek genellikle kayalık olan adanın tek şeyini yakmışlar çam ormanını. Şimdi ya bunu için... sadece paran olduğu için o yatla oraya gidebilme hakkın olduğu için yapıyorsun bunu yani. Aynen havai fişeklerle bir kutlama yapma hakkını kendinde gördüğün için yapıyorsun. Bu kibir değil mi? Yani bu bir üstünlük duygusu değil mi? Her şeyi yaparım demek değil mi bu? Aynen öyle ve aynı anda da Mark Zuckerberg'in dünyanın en zengin insanının Facebook milyarderinin 300 milyon dolarlık hediye aldığını, süper yat hediyesi aldığını, 138 metreymiş galiba yanlış hatırlamıyorsam. Pardon, ha, öyle bir şey işte. 387 futluk bir şey. Bir de yanında 30 milyonluk bir başka şey var, tekne var. Doğum günlerini kutlamışlar işte. Ve dolaşıyorlar ve hepsi kaçak. Aslında kaçak yapmış, kaçırıyormuş filan. Şeyleri böyle şeyler rastlıyoruz yani. Ya bir yanda böyle rakamlar var, bir yanda bu rakamları tahayyül edemeyen koskoca milyonlarca insan var, değil mi? Evet, aynen öyle. Şimdi ara verelim, sonra konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Ferhat. Merhaba, günaydın. Günaydın, iyi haftalar. İyi haftalar hepimize. Çok yoğun geçti. Her açıdan, her pazartesi aynı şeyleri söylüyoruz ama her açıdan giderek yoğunlaşan çok acayip bir dünyanın içindeyiz. Türkiye'den ağırlıklı olarak ekonomi meselelerine değinelim demiştik dün sizinle konuşurken. Ücretler meselesini özellikle, değil mi? Şimdi yumuşama ve normalleşme diye bir gelişme var. Son aylarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlattı. Şimdi bu çerçevede de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekonomi Bakanı, Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'le bir araya gelecekler. Bu çerçeve içerisinde gündem çok yoğun ama hem yumuşama normalleşme meselesine hem de bunun uzantısı olarak bu toplantıya ve genel olarak da içinde ücretlerin, emekçilerin ve emeklilerin yaşadığı ızdıraba bakalım. Ama öncelikle şunu söyleyeyim, bu dikkatten kaçan bir husus. Bu normalleşme ve yumuşama üzerine partiler arasında gelip gitmeler ve açıklamalar var. Bu açıklamalarda isme dayandırmaksızın sarf edilen cümlelerden bir tanesi çok dikkatimi çekti. Bunlardan bir, bunu zaman zaman MHP kaynakları, zaman zaman da AKP kaynakları dile getiriyor. Dile getirilen husus şu: MHP-AKP ittifakına ilişkin bir tanım. Diyor ki, genelde isim verilmeden bu haber kulis mahiyetinde veriliyor. Bu ittifaka itiraz eden AKP kaynaklarına da bir anlamda bir cevap. Cumhur İttifakı, yani AKP-CHP ittifakı salt bir seçilmiş birliği. Efendim? AKP-MHP demek istediniz. Diliniz suçtu galiba, o yüzden düzelteyim dedim. AKP-MHP, evet. İttifak, yani Cumhur İttifakı salt bir seçim işbirliği değildir diyor bu açıklamalarda. Bu ittifak gündelik siyasi tartışmalara kurban edilmeyecek kadar derin bir ittifaktır. Pazarlıklar üzerinde kurulan bir ittifak değildir. Bu haberi yazan da derin kelimesinin üzerinde fark etmemiş. Ama bu bayağı tekrar edilen bir husustur. Derin bir ittifak sözünün üstünde durmak lazım. Dolayısıyla bu ittifaklar, derin ittifaklar, derin mahvillerde çözülür, bozulur, yedeklenir. Bunu bir kenara not edelim, derkenar edelim ve buradan ve malum normalleşme çerçevesi içerisinde bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcileriyle Mehmet Şimşek'in toplantısı olacağını da altını çizelim ve gelelim. Şimdi Türkiye bir emekli ülkesi. Geçtiğimiz haftalarda çok çok değindik. 16 milyon 50 bine yakın emeklisi var. Bu emeklilere de bağlı olarak yaşayan 34 milyonluk bir insan kitlesi var. Ve bunlar asgari ücretin altında büyük bir çoğunluğu emekli maaşı alarak yaşıyorlar. Türkiye zaten bir asgari ücret ülkesi. Asgari ücretin ücret tavanı neredeyse olduğu, büyük çoğunluğunun da çalışan normal nüfus, emekli olmayan nüfusun büyük bir çoğunluğunda da asgari ücret ücret tavanı haline gelmiş durumda. Sanayiniz ve ihracatınız ucuz iş gücüne dayalı bir rekabetle ancak ayakta kalabiliyor. Yüksek teknolojiler değil. Zaten yüksek teknolojinizin payı çok düşük. İthalata bağımlı bir sanayiniz ve ihracatınız bulunuyor. Ve böylesine çarpık bir ekonomik şey içinde kuvvetler ayrılığınız yok. Hukukun üstünlüğü yok. Demokrasinin olmadığı baskıcı, otokratik bir rejimdesiniz. Dolayısıyla ücretler dahil tüm hak arama mücadelesi de bu baskıcı rejimin şiddeti karşısında karşı karşıya kalıyor. Şimdi böyle bir ortamdasınız ve ana muhalefet birinci de gelmiş yerel seçimlerde. Beklentiniz neler olmalı ve Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet nelere işaret etmiyor? Çok şey söylüyor ama nelere işaret etmiyor? Birincisi, yani ben kaçırmış olabilirim ama sadece son 1-2 ayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Genel Başkanı Özel, İmamoğlu, Yavaş gibi isimlerin konuşmalarını alta alta koyun. Burada rejimin değişmesiyle ilişkin ağza alınan bir cümle göremiyorsunuz. Rejimle ilgili. Yani otokrasi de miyiz, demokrasi de miyiz anlamıyorsunuz yani. Ağızlarında rejim değişikliği kelimesi yok. Otokrasi kelimesi yok. Dolayısıyla bu emekli maaş köleleri nitelendirdiğim asgari ücretlilerin, emekçi kölelerin olduğu geniş kitlenin sorunları da aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde temel idraka vararak ortaya konmuyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi böylesine bir çalışan nüfus institüsünün içerisinde ve çalışmayanların durumuna ilişkin bir bölüşüm sürecini ortaya koyan açıklamalarına rastlamıyoruz. Yani bölüşüm politikaları ve ne bölüşüm derdinde ne de rejimin adı derdinde. Dolayısıyla burada bir şeyle karşı karşıyayız. Yumuşama ve normalleşme geniş halk kesimlerin, yoksulların, emekçilerin, emeklilerin milli gelir içerisindeki payının artırılması, birazdan değineceğim o bölüşüm şoku Korkut Boratov'un tanımıyla, iktisadi hakların alınması, bölüşümde ve gelir dağılımında emeğin payının artırılması ve demokratikleşme, bunlar iç içe kavramlardır. Cumhuriyet Halk Partisi bir bağı göremeyen bir parti. Emekçilerin, yoksulların gelirlerinin artırılması ile demokrasi arasındaki ilişkiyi göremiyor. Ya şöyle bir sap içerisindeler, bunu da soralım. Erdoğan düzenini biz daha iyi uygularız mı diyorlar. Gerçekten bunu anlamakta zorlanıyorum. Ama bunları işaret etmek istedim. Dolayısıyla Türkiye'de bu ücretlilerin uzun yıllardır yaşadığı sefaleti ancak sağlam bir bölüşüm politikasıyla, gelir dağılımı politikasıyla ve emekçilerin esas alındığı bir istikrar politikasıyla yürünebilir. Buna ilişkin ibareleri, açıklamaları Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisinden göremiyoruz. Böyle bir özet yapabilir miyiz Ali Bey burada? Yani bir taraftan işte her türlü ekonomik anlamda neoliberal bir takım yöntemlerle sınırsız bir şekilde uygulanabilen politikalar ve bir yandan bunu sağlayacak olan işte otokratik yönetim, bu denklem tam da böyle kuruluyor aslında. Yani bir taraftan işte sokar adlı şirketle her türlü ticareti yapıyorsunuz, petrolünüz geçiyor. Bir yandan da sokara karşı eylem yapan çocukları içeri atıyorsunuz gibi, mesela özeti burada görebiliyorsunuz. İşte veya işte asgari ücrette demir atmış gidiyorsunuz ama burnunuzu dışarı çıkaramıyorsunuz bile. Dolayısıyla bu ikili galiba yürüyen bir esas, galiba işin manivelası değil mi? Tabii yani otokratik rejim döneminde özellikle de 2015-2023 arasında genelde yoksullar ve emekçiler uygulanan ve bir neoliberal deneyim laboratuvarı haline gelmiş olan Türkiye'de iktisat politikası böyle. Yani işte bunda faizle ilgili tutumun altını çizmek lazım. Sonuçta bu insanlar büyük bir bölüşüm şoku yaşıyorlar ve yoksullaşma yaşanıyor. Bu neoliberal politikaların üzerinden bir hareket etme ile karşı karşıya olan bir muhalefetle de görüyoruz. Yani neoliberal politikaların sınırladığı bir muhalefet, yani ben bunu daha iyi uygularım yaklaşımındaysa emekçiler açısından durum değişmeyecek demektir. Nitekim çok uzun yıllar boyunca Türkiye'de emek tarafının üretkenliği arttı ama emeğin milli gelirden aldığı pay ortadan kalktı. Yani milli gelirden yapılan hesaplamalara göre son bu 2015-2023 döneminde milli gelirdeki paylarının 10,1 puan kaybetmiş durumdalar. Yani emek gelirlerinin emek dışı gelirleri artıyor, sermaye ihya oluyor ama bu neoliberal dönemde, 7 yıllık dönemde de hani telafi edecek süreçler de belli ölçüler içinde telafi etmeye çalışılan süreçler de kaybolmuş durumda. Dolayısıyla hem işsizlik hem yoksulluk ve açlık sınırında yaşayan insanlar var. Bunların zaman zaman altını çiziyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin acilen yani bölüşüm politikalarını ortaya koyan, gelir dağılımı politikalarını ortaya koyan, öznesi bunlar olan bir muhalefet iktisat politikasına ihtiyacı var. Bunun da demokratikleşme ile birlikte içe geçmiş olması gerekiyor. Çünkü yani demokratikleşelim, parlamenter sisteme geçelim, kurumlar yerine otursun önerilerimiz var ama bunun nasıl gerçekleşmesi üzerine de bağlamı kurmak gerekiyor. Bunun bağlamı da gelir dağılımının bu derecede bozulduğu, emeğin yurt içi hasıladan payının gerilediği bir ortamda bu hak mücadelesi, yani ücretlerin normalleşmesinin sağlanma mücadelesiyle demokratikleşme mücadelesi iç içe geçmiş süreçlerdir. Dolayısıyla ücret gelirlerine sahip olanlar gelirden alacakları payı yükseltmeden, yani satın alma güçlerini yükseltmeden dolayısıyla kendiliğinden bir demokratikleşme olmaz. Bunlar iç içe geçmiş kavramlardır ve ana muhalefet yapılacaksa öznesine bu bağlam içerisinde mevzuyu koyması ve ilerlemesi gerekir. Dolayısıyla hem gelir bölüşümünde bu derecede yaşanan muazzam bozukluk, yani bir taraftan da şey yaşanıyor, yani uzun yıllardır emeğin aleyhine gelişen durum, bir de yani emek üzerindeki bol işsizlik yaratan bir neoliberal politika uygulamalarıyla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla emek piyasasında iş arayanlar bol. Buna şey de eklendi. Bu da bir yani sığınmacı ve göçmenlerin de katılımıyla birlikte emek üzerinde, emek piyasası üzerinde ve özellikle de ücretler üzerinde sığınmacı ve göçmenler köle şeklinde çalışır. Onlar asgari ücretin altında çalıştırılıyor. Dolayısıyla bunu da eklediğimizde vahim durum çok daha netleşmekte. Yani Türkiye çalışma saatleri bakımından OECD ülkeleri arasında Türkiye ve Kolombiya en fazla çalışan işçilerin çalışma saati yüksek. Kolombiya'da daha sonra eklendi. Türkiye kurucu üyedir OECD'ye de Kolombiyalar ve diğer ülkeler daha sonra eklendi. Dolayısıyla böylesine bir emek piyasasında zaten ücretli üzerinde baskı çok fazla. Yani rekabet yüksek, iş arayanlar çok bol, iş sahibi olmak isteyenler çok bol. Bunun dışında bir de yeni eklenen, nüfusa yeni eklenen ve emek arzında yer alan ve her türlü ücrete talip olan, düşük, çok çok düşük ücrete talip olan bir kesim de var. Onun dışında... Ali Bey, ben de bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu tam bundan bahsederken T24'te bir şey vardı. Türk İş Genel Başkanı Atalay'ın, Ergün Atalay'ın asgari ücrette iyileştirme yapılması gerektiğini belirttiği bir şeyde, son 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmedim ve sabit gelirler en sıkıntılı dönemlerini yaşıyor diye bir açıklaması olmuştu. Bunu da eklememiz lazım. Buna ilaveten de, ücretlere ilaveten de bu hukuksuzluk meselesinin de çok kol gezdiğini söyleyebiliriz. Sık sık üzerinde duruyoruz çeşitli programlarımızda sizinle de beraber. Yani Levent Köker, anayasa hukukçusu, artık gerçekte yeni anayasa dalgası diye bu ayın başlarında, 4 Haziran'da yanılmıyorsam, bir yazı kaleme almıştı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim 1923'teki ilanından bu yana eşit yurttaşlığa ödünsüz bir biçimde saygı gösteren, özgürlükçü ve halkın kendi kendisini bizzat yönetmesi idealine yaklaşmaya gayret eden demokratik bir devlet olmayı başaramamıştır diyor ve işte Hakkari'de yok sayılan bir halktan bahsediyor. Kayyum atanmasıyla ilgili kalıcı OHAL ve kayyum rejiminin anayasa sorununun yeni anayasa tasarılarının neresinde, yeni anayasa dalgası mı yoksa dalga geçmek mi diye sorduğu ve yani çok palyatif tedbirlerin, yüzeyel tedbirlerin anlamsız kaldığını bütün açıklığıyla Hakkari örneği gösteriyor diyor. Hukuksuzluk egemen. Aynı şekilde Ümit Kardaş da artı gerçekte gene aynı tarihlerde 5 Haziran'da yazdığı yazıda da kayyum rejiminin Türkiye'nin geleceğine vurulan kilit olduğunu, yani hukuk bilincinden yoksunluk, iç politikadaki çözümsüzlüğün dış politikayı irrasyonel hale getirmesi, sorunların yüzleşme, müzakere, uzlaşı çizgisinde çözme sorunları, çözme kültürünün yokluğu bugün olağanlaştırılmış kayyum rejiminin alt zeminini oluşturuyor diyor. Ve tabii bu hukuksuzluk meselesine şeyi de eklemek lazım. Tahir Elçi cinayetinin cezasız kaldığını, ömrünü cezasızlıkla mücadeleye adamış olan Diyarbakır Barosu eski başkanı Tahir Elçi'nin güpegündüz öldürülmesi, dört ayaklı minarenin önünde barış isterken öldürülmesi mesela cinayetinde cezasız kaldığını, üç polise de beraat kararı verildiğini de eklemek gerekiyor. Ve son olarak siz de değindiniz, belki Ferhat daha sonra da üzerinde duracaktır. Yani İpsos ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden mülteciler araştırması çıkmış. 20 Haziran tarihli bir haber de bu. Türkiye'de toplumun %77'sinin mültecilere kapıların tamamen kapatılması gerektiğini düşünüyorlarmış. Durum böyle yani. Evet. Mesela ücretlere dönersek, yani Türkiye'de ücretli kesimin yaşadığı sorunlara ilişkin bir merkezine onun konulduğu, emekçilerin konduğu bir programa ihtiyaç var demiştik. Bu bölüşüm ve gelir dağılımı ile ilgili hususları merkeze koyan ve ekonomik politikasının bunun üzerine dizayn edildiği ve bunu da muhalefete düşen bir husus olduğu, bunun da demokratikleşme perspektifi üzerinden, yani demokratikleşme olacaksa bu hak arama mücadelesinin ve ücretlerin normalleşmesi ve emeğin aldığı payın yükselmesi, eski seviyelere gelmesi en azından üzerinden yürüyen bir mücadele olması gerekiyor. Çünkü sermaye bu süreç içerisinde bütün bu, yani istikrarsızlık süreçlerinin yaratılmasında, aynı zamanda istikrarsızlık süreçlerinden tırnak içinde enflasyonun yenilmesinde, yani çukura düşüldüğünde, çukura düşerken de sermaye ihya alıyor. Çukurun içindeyken de, çukurdan çıkarken de, çünkü bütün bu maliyetler emekçi kesimlerin üzerinden oluyor. Emekçi kesimlerinde dolayısıyla ülkenin hasılasından aldığı pay inanılmaz bir şekilde düşüyor ve bölüşüm süreçleri, şokları yaşanıyor Korkut Bey'in deyimiyle. Dolayısıyla Türkiye'nin yapısal sorunları var. O yapısal ücret üzerinde, ucuz emek üzerinden yürüyen, işte nasıl bir ülke diye tarif ettiğimizde, evet, büyük bir ülke, ucuz emek gücüne dayalı, ama zaten teknolojik ürünler ihracatımızın içerisindeki payı %2,5. Dolayısıyla zaten temelde buna dayanan bir ekonominiz var. İthalata bağımlı bir ihracatınız var, %65 bağımlı. Dolayısıyla oluşturacağınız fiyat istikrarı, kur gibi politikalar temelde yine bu bölüşüm politikaları esası üzerinden yürümesi lazım. Biz bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nde göremiyoruz. Bölüşüm politikaları üzerinden yürüyen bir istikrar programı, ekonomik politikalar dizaynı ile demokratikleşme dizaynı da birbirini besleyen, iç içe geçmiş kavramlardır. Demokrasi cephesi de zaten bunların hepsini kapsayan bir süreçtir. Dolayısıyla Türkiye'de 2015 sonrasında yaşanan bu büyük şoku, emekçiler üzerindeki yaşanan şokun bir şey karşılığı da şu: baskıcı rejimler ve baskı öncesi neoliberal politikalarla hak arama mücadelesinin örgütleri ortadan kaldırıldı. Onlar, sendikalaşma minimize edildi. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda en önemli husus, hak arama mücadelesinin organlarının güçsüz hale getirilmiş olmasıdır. Yani inanın, işte 80 öncesiki örgütlenmelerin nüfus 35 milyondu. O zamanki sendikalı insan sayısıyla bugünkü sendikalılara baktığımızda inanılmaz bir negatif durumu da karşı karşıya kalıyoruz. Türk İş Başkanı'na gelince, aynı Türk İş Başkanı bir hafta önce asgari ücretin yılda iki kez değerlendiriliyor. Biliyorsunuz Temmuz ayında onu bekliyoruz. Asgari ücretin artırılmaması gerektiğini söyleyen Türk İş Başkanı'dır. Ve bütün bu neoliberal politikalara TOB gibi, TÜSİAD gibi, TİSK gibi destek veren bir başkandır. Kendisi bu yaşanan şoktan haberdar değil midir? Türk İş'in ekonomik araştırma çalışmaları bunları ortaya koyan çalışmalardır. Ama içinde bulunduğumuz rejim bir asgari ücret toplumu olmaya, hatta onun altında bir yaşama iten bir rejimdir. Dolayısıyla Türk İş Başkanı'nın bu demeci de samimi bir demeç olmaktan çıkmaktadır. Yani bir ülkenin en büyük sendikal kuruluşunun başkanı Asgari ücret yıllardan beri yılda iki kez ayarlanırken bunun ayarlanmaması gerektiğini Temmuz ayında yılın ikinci yarısı için söyledi. Ardından da bunları söyledi. Dolayısıyla onu da bir not edelim. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz durumda Türkiye'nin özellikle ana muhalefet partisinin temelde ve ana muhalefet ve DEM'inle birlikte ve genel olarak bütün muhalefet güçlerinin hak arama mücadelesini ile demokratikleşme mücadelesini iç içe geçerek değerlendirmeleri ve böylesine bir bileşki içerisinde yürümeleri gerekiyor. Hem bölüşümü hem de demokratikleşme birbirini besleyen hususlardır. Dolayısıyla bir değişim ve yumuşama isteniyorsa bunun merkezine, yani Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet olarak rejimle ilgili dertlerini doğru dürüst ortaya koymalı, telaffuz etmeli, otokratikten, rejimden demokratikleşme, aynı zamanda bu neoliberal politikaların etkisinden sıyrılan, bölüşümü ve gelir dağılımını merkezine koyan bir istikrar programı hazırlamalı ve bunun kaynaklarına ilişkin bakmalı ve sermaye, yani dünyada yaşadığımız iklim krizi de dahil olmak üzere bütün sistem içi iktisatçılarda, yani illa sosyalist, Marksist iktisatçılar değil, sistem içi iktisatçılarda bu gelişen durumunu zenginden alıp fakire vermedikçe değişemeyeceğini, dünyada bu uçurumun düzelemeyeceğini ortaya koyuyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi de bunun farkına varmak durumunda. Yani sermaye vergilendirilmiyor dünyada ve Türkiye'de. Türkiye'de doğru dürüst hiç vergilendirilmiyor. Bakın FOS çıkacak bu vergi paketi de. Yani son rakamlara baktım. ÖTV ve KDV toplam vergi gelirleri içerisinde %51. Gelirden alınan dolaylı vergiler %65. Şimdi böyle bir vergi yapısında siz zaten yoksulu, fakiri mahkum etmiş durumdasınız. Ve bu insanlar asgari ücretli yaşayamıyorlar. Onun yarısı emekli maaşı alan insanlar var. Dolayısıyla gittikçe negatife dönmüş bu gelir dağılımı pozisyonu var emekçilerin ve emeklilerin ve aynı zamanda servet pozisyonları da aynı şekilde negatife dönmüş. Dolayısıyla servet vergilendirilmediği müddetçe, gelir doğru doğrusu vergilendirilmediği müddetçe, zenginlere tanınan imkanlar kısıtlanmadığı müddetçe bu politikaların doğru dürüst oluşturulması, neoliberal çerçeve içerisinde oluşturulan politikaların yoksullara ve emekçilere hiç faydası yok. Dolayısıyla CHP böyle bir program yapmak zorunda. Kayıpları emekçilerin, emeklilerin, yoksulların kayıplarını telafi edici bir program yapılmadan ve bu programı demokratikleşme perspektifi içerisinde koymadan yeni bir Türkiye inşa etmek pek mümkün değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi normalleşmeyi bizim anladığımız gibi anlamıyor, öyle anlaşılıyor. Şöyle bir şey, araya girip bir şey sorabilir miyim, söyleyebilir miyim? Bu aslında CHP'nin galiba esas derdi şu anda muhtemelen bu var olan kutuplaştırıcı, işte kavga dilini falan aşıp bir şeyler yapmak istiyor. Yani bu seçimler döneminde buradan puan geldiğini fark ettiler. Ama sorun şu ki siyaset yapmak yaratıcı bir süreç. Bu yaratıcı süreci pekala tam da sizin dediğiniz bütün o süreci, işte bölüşüm meselesini, vergileri, adalet meselesini, işte bu bütün bu sorgulanamayan derin ilişkileri sorgulayacak bir kapasiteyi üretmek anlamındaki bir siyaset de gündeminde aslında olması gerekiyor. Ama sadece sanıyorum bu işin görünen kısmında, iceberg'in en o tepesindeki o kavga meselesine odaklanmış durumdalar. O daha öteye yaratıcı bir şey üretemiyorlar. Yani şey gibi aslında, işte ne bileyim ya, bu öyle bir rejim sürüyor ki şu anda. Bu işte Türkiye Yüzyılın Marif modelinde bol bol bunun izlerini görüyorsun. Bir tarafta çok güzel cafcaf laflar var. İşte gayet akli selim, kalbi selim falan, işte bir takım insan yaratmak, işte araştırmacı, sorgulayan falan bir gençlik diyorsunuz. Ama iki cümlede bir şey giriyor sonra. İşte devletine saygılı, devletini işte bilmem koruyan, kollayan bir vatandaş yetiştirmek. Nasıl olacak bu? Yani o zaman CHP'nin tam da belki bütün bu dilleri açıklayan, sorgulayan, bu konularda politika yapan bir parti olması gerekirken ne yazık ki onu yapmayıp sadece işte puan, siyaseten puan kazandırdığı varsayılan bir yerde duruyorlar gibi gözüküyor. Yani rejimin sınırları içerisinde ve neoliberal sınırlar içerisinde onun modifiye edilmiş biçimleriyle toplumun karşısına çıkarsanız değişen bir şey olmaz. Vaktimiz yok. Aslında Arjantin ile Türkiye'yi karşılaştırmayı düşünüyordum son zamanlarda. Arjantin'in başında da bir değişik bir vatandaş var. O da inimli ama sokakta millet. Anlatabiliyor muyum? Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu suyun akışında kendisini, yani geçtiğimiz haftalarda söyledik, demokrasi solumayan bir iktidarla yumuşama, görüşme olur. Ama yumuşama ve yani görüşmelerde bakın İspanya ve Güney Afrika deneyimleri çok önemlidir. Bu deneyimleri iyi irdelemek lazım. Bana yakın olduğu için, yıllardır da bu konularda baktığım için bu rejimin sonlarına doğru ya da rejimle mücadele ederken bu görüşme trafikleri nasıl dizayn edilmelidir? Öğreticidir Afrika, Güney Afrika ve İspanya deneyimleri ya da başka ülke deneyimlerine bakmak lazım. Bunlar zamanlaması çok önemlidir. Yoksa yani şu anda koalisyon ortağıymışçasına ellerinde, bugün Yalçın akademisyen arkadaştır CHP'de, işte ellerinde şeyler, sanki koalisyonun bir ortağıymışçasına refüze edilen bir program zaten pek çok söylenilen şeyler, ama genel çerçevesi aslında biz sizin programınızı daha iyi zenginleştiririz mantığıyla gidiliyor. Dolayısıyla mesele gelip çatılıyor, yoksulların, yani Türkiye toplumu gittikçe yoksullaşmış durumda, yani geçinemiyor bu insanlar. Dolayısıyla burada bunu merkeze koymadan bir istikrar programı, ekonomik geliş program dizayn edilemez. Bunları merkeze koyarak görüşme yapmak gerekir. Evet, süreyi de bitirdik. Yani bu George Monbiot ile Peter Hutchison'ın görünmezlik doktrini ya da neoliberalizmin gizli tarihi başlıklı çok özlü bir kitabı var. Onu da, onun üzerinden de konuşmaya devam ederiz. Şeyi değinemedik. Yani bu arada gazeteci tehditleri devam ediyor. Meslektaşlarımızla dayanışmaya da devam ediyoruz. Böyle bir ülkedeyiz. Sinan Ateş'in eşi Birer Güner ile ana muhalefet lideriyle Cumhurbaşkanı'yla görüşüyor. Hala tehdit ediliyor. Ve yaşamları, ölüm tehlikesi içinde yaşadıklarını belirtiyorlar. Böyle bir ülkede olduğumuzu göz önünde bulundurarak meselelere bakmak lazım. Evet. Çok teşekkürler Ali Bey. Görüşmek üzere. İyi yayınlar size. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Merhabalar, günaydın. Günaydın, merhabalar İzel. Günaydın, günaydın Berat Hocam, evet. Herkese merhaba. Hem de evet, 15 günlük uzun çeti aradan sonra evet. Özdeş de yok. Özdeş de yok. Ben yine de geçmiş Kurban Bayramımızı kutlayayım diyorum. Sağ salim atlatanlara da geçmiş olsun diyeyim. Yani bu arada 15 günde ülkede, dünyada neler olmadı, neler çizilmedi falan, bir sürü şey oldu. Zaten siz sabahtan beri anlattınız bütün bunları. Tekrar programı gibi bir şey olacak ama benimki biraz daha ciddi olacak haliyle ister istemez. Aslında, pardon, buyurun. Hayır, yaşasın dedim sadece. Yaşasın, evet yaşasın. Daha bakın ne kadar çok yaşasın diyeceğiz program boyunca. Şimdi aslında Haziran ayı özel günlerle doldurulmuş bir ay. Ben de hayret ettim baktığımda. Mesela toplam 30 dünya ve uluslararası gün var Haziran ayında. Zaten hepsi 30 gün Haziran ayı ama her güne bir şey sığdırmışlar. 3 Haziran'da Dünya Bisiklet Günü varmış. 21 Haziran'da Uluslararası Yoga Günü varmış. Tam 30 özel gün. Bunların arasında bir de Babalar Günü'nü atlattık tabii. Dolayısıyla ben babalarımızın da, en baba dinleyicilerimizin de geçmiş Babalar Günü'nü de kutlayayım bari bu vesileyle. 2 gün sonra yani 26 Haziran günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 12 Aralık 97 tarihinde alınan bir kararla işkence mağdurlarına destek günü olarak ilan edilmiş. Evet, Dünya İşkenceye Karşı evet. Mücadele Günü de evet. deniyor, çok önemli. Onu da haftaya anlatırız artık işkenceleri. Öyle bir işkence programı yaparız. Ben bugün, yani aslında bugün 24 Haziran günü bütün dünyada ne gün olarak kutlanıyor biliyor musunuz? Cevap Aynen. veriyorum. Uluslararası Periler Günü. Evet. Evet, Periler Günü. Yanlış duymuyorsunuz. 24 Haziran büyülü ve mistik bir dünyanın o minik kahramanlarının olduğu Uluslararası Peri Günü. Bugün ben işte Açık Radyo aracılığıyla dinleyicilerimizi doğayla bağlantı kurmaya, güzel masallar okumaya ve bu büyülü minik varlıkları da anmaya davet edeceğim, ediyorum. Uluslararası Periler Günü kutlu olsun. Kutlu değil mi? Olsun. Yaşasın kutlu masallar. Olsun. Yaşasın, evet. Yaşasın, değil mi? Haliyle bu hafta size masalımsı karikatürlerden bir demet sormak istiyorum. İlk masalımız Fransa'dan. Bir varmış bir yokmuş. Fransa'da parlamento bir anda yok olmuş. Önümüzdeki hafta seçim olacak. Evet, Fransa'da seçmenler Emmanuel Macron'un erken seçim kararı sonrası 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yeni parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidecekler. Bu arada yapılan kamuoyu araştırmaları aşırı sağcı Ulusal Birliğin yeni parlamentoda en büyük parti olacağını gösteriyor. Nasıl? Güzel bir peri masalı değil mi? Çok güzelmiş. Evet. Şimdi Fransız bu karikatürcü... Periler birinci parti olacaklar ama bu periler başka peri. Böyle arkalarında bir kuyruk var, telli bilmem neli, kafalarında boynuzlar biz, var. Biz onlara cin diyoruz. Evet, bizim kültürümüzde öyle. Fransız karikatürcü Placide bizi Batı ya da Orta Afrika'daki o Fransız ülkelerinden bir tanesine götürmüş. Bu ülke işte fil dişi sahili olabilir, Senegal, Gabon, Chad falan, Burkina Faso bile olabilir. Çok önemli değil hangisi olduğu. Biliyorsunuz bu ülkelerde hala Fransız etkisi hüküm sürüyor. Fransızca konuşuluyor, Fransızca eğitim görülüyor falan. Ve çok da azalmış olsa bile Fransızların askeri varlığı hala mevcut. Fakat Placide'in karikatüründeki o tipik hoş Afrika manzarası var. Böyle küçük kulübeler, arkada işte o tipik Afrika ağaçları falan. Bunların önünde boy gösteren iki general var ki bunlar %100 gerçek yerli ve milli Afrikalılar. İşte bu Afrikalı generaller bayağı endişeli görünüyorlar karikatürde. Soldaki subay gazetedeki haberleri okuyor. Okurken de yanındaki, yani sağdaki, o da elinde tuttuğu portatif radyoyla muhtemelen o da son haberleri dinliyor. Şimdi gazeteyi okuyan kırmızı bereli subay yanındakine söyleniyor. Fransa'da neler oluyor öyle? Çarşı karışmış. Radyo dinleyen de bayağı endişeli. Sence birliklerimizi göndermemiz gerekir mi? Diye soruyor. Gerçekten müthiş bir karikatür. Değil mi? Yani son derece ironik buldum ben bunu. Yani gizli sömürgeciliği sürdürmeye çalışan Fransa adına hakikaten süper ironik bir Fransız karikatürü. Çarşının karışması da çok hoşmuş. Evet. Ve birebir çevirdim ben bunu, biliyor musunuz? Yani, tam öyle miydi hakikaten? Böyle bir ifadeydi. Şimdi bu arada Fransızların en popüler futbolcusu biliyorsunuz Kylian Mbappe. Bu ülkeyi tamamen sarmış olan siyasi tartışmalara da katkıda bulundu. Ve Fransızlara seslendi, aman dikkat aşırı sağa sakın oy vermeyin falan diye bir çağrıda bulundu. Ardından da periler işe karışmış olmalı ki maalesef talihsiz bir çarpışma sonucu burnu kırıldı Mbappe'nin. Fakat Fransa Başbakanı Gabriel Attal, çok genç kendisi de, Mbappe'nin açıklamalarına destek çıktı ve Mbappe gibi genç yıldızların kendisi gibi genç nesil tarafından rol model alındığını da söyledi. Şimdi yine ünlü bir Fransız karikatürcü Michel Cambon, o da durur mu hemen General Charles de Gaulle'ün o ünlü radyo atışmasına atıfta bulundu. Hatırlayacaksınız, de Gaulle 1940'ta Londra'dan yaptığı bir radyo yayınıyla Fransız Direniş Hareketi'ni başlatmıştı. Yayın şöyle sözlerle başlıyordu. Burası Londra, Fransızlar Fransızlara sesleniyor. Çok klişe bir cümledir bu. Fransızlar çok kullanır bunu. Cambon'un karikatüründe başlık direniş organize oluyor. Böyle bir başlığı var karikatürün. Burada General de Gaulle yok. Onun yerine Fransa'nın en popüler futbolcusu Mbappe oturuyor mikrofonun başında. O da tıpkı de Gaulle gibi ellerini masanın üzerine yumruk yapmış. Fransız halkına sesleniyor. Burası Euro 2024. Maviler mavilere sesleniyor. Mavi dediğimiz yani Fransız milli takımı, futbol takımı. Evet. Böyle bir karikatür Cambon'unki ve tahmin edeceğiniz gibi buradan bir başka peri masalına, bambaşka harika bir peri masalına 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na geçiş yapmak istiyorum. Yani bu arada İzel Bey farkında mısınız? Sizin bu Fransa'dan seçtiğiniz bütün karikatürler bayağı kurtuluşu dışarıda görmüş. Evet. Yani işte ya da dışarıda en makbul beyaz Fransızlıkta değil ya Afrika'dan sömürgelerden sesleniyorlar ya da futbol takımındaki Afrika kökenli Mbappe'den sesleniyor. Bayağı çevreden bir şey var sanki direniş hareketi. Ferhat hocam orada da bir kafa karışıklığı var değil mi? Yani aslında futbol son derece böyle milliyetçi bir spor, bir oyun. Fakat sahada bakıyoruz yani yerli milli diyebileceğimiz herhangi bir futbolcu, yani çok az, çok az sayıdalar değil mi? Gerek Fransa'da, Almanya, İtalya, Belçika takımlarında falan. Çok ilginç ya. Neyse. Aklıma bir de şey geldi. Bu kızıl afiş vardı. Manukyan örgütü. Bütün o afişteki herkes yabancı kökenliydi ya. Ermeni, Yahudi, işte Arap, evet. Polonyalı falan bir sürü insan vardı. Nazilere karşı savaşan. Naziler şey demişti, bunlar mı Fransa için savaşıyorlar, kahramanlar diye. Altına yazılar yazılmıştı. Onlar Fransa için öldüler diye. Şimdi de Fransa'yı gene kurtaracak olanlar tam da bu işte ya da tırnak içinde kurtaracak olanlar. Alternatif düşünen evet. Tam da futbol sahasına yansıdığı gibi bütün o renkli, farklı renklerden, farklı isimlerden insanlar. Çok ilginç, çok tipik. Evet, evet gerçekten muazzam bir çelişki. Ama peri masalı işte, her şey mümkün. Evet. Şimdi yeniden Avrupa Futbol Şampiyonası'na geçiş yapayım. Büyük umutlarla başladık tabii. Bakalım çarşamba akşamı ne olacak biliyorsunuz. Çekya ile karşılaşacağız. Şimdi cumartesi günü Cumhuriyet Gazetesi'nde bir karikatür yayınlandı. Cemalettin Güzeloğlu imzalı bir karikatürdü bu. Çok tuhaf bir görüntü sunuyordu bize. Karikatürde büyükçe bir futbol stadyumu görüyoruz. Fakat bu stadyumda tribünlerdeki seyircilerin sayısı çok az. Hatta o kadar azlar ki tek tek sayılabiliyor. Sol taraftaki tribünde yan yana oturmakta olan açık renk formalı 11 futbolcu sayıyorum. Karşı taraftaki tribünde de aynen bu defa koyu renk formaları içerisinde yine 11 futbolcu daha var. Onlar karşılıklı oturuyorlar. Onun dışında tribünler bomboş. Ve bu futbolcular, tribünde oturan futbolcular merakla sahanın içinde olup bitene bakıyorlar ve merak etmekte de son derece haklılar. Zira sahanın içi tıka basa kalabalık, dolmuş, onlarca seyirci sahaya dalmış, buldukları toplarla güle oynaya oynuyorlar, maç yapıyorlar. Kim kimle, hangi takım kazanıyor, hiç önemli değil o kargaşada. Önemli olan seyircilerin neredeyse adım atacak olması. Yer yok bu arada sahanın içinde. Evet. Evet. Şimdi bakın, tuhaf olan bu karikatürün yayınlandığı günün akşamı Türkiye ile Portekiz arasında oynanan maç esnasında neredeyse bu karikatürdekine benzer görüntülere tanık olduk. Milli takımımız Portekiz'e 3-0 mağlup oluyor falan, maçın ikinci yarısı sahaya taraftarlar giriyor ve defalarca duruyor maç. Tam parti zamanlarda 4 ayrı taraftar sahaya girerek Ronaldo'ya koşuyor ve Portekizli futbolcu yanına gelen taraftarların selfie, öz çekim fotoğraf çektirme isteğini de kırmıyor. Taraftarlar daha sonra güvenlik görevlileri tarafından kovalanıyorlar, sahadan çıkartılıyorlar falan filan. Yani bir karikatür karesinin gerçeğe dönüştüğü an bence bu. İlginç değil mi? Evet, muhteşem hakikaten. Evet. Ama bu yandan yani, galiba şey Cemalettin Güzeloğlu değil mi karikatürü yapan evet. Sanatçı? Şeyi anlatıyor aslında yani seyirlik halin nasıl değişti, herkesin nasıl tam o bir zamanlar Andy Warhol'un dediği şey değil miydi o işte hani bir gün herkes tabii. 15 dakikalığında meşhur olacak herkesin aslında bir o selfie, ben de olmak istiyorum, var olmak istiyorumun belki bir tür anlatımı da var. Tıpkı öyle. Tıpkı öyle. Zaten o sahaya dalan ve selfie çektiren de o amaçla yapmıyor mu bu işi? Evet, aynen evet. Öyle. Yani ne derseniz deyin, futbol son derece yararlı, hoş, güzel bir eğlence. Ben Portekiz diktatörü Salazar'ın o ünlü 3 F'si vardı unutulmak. Futbol, Fado, Fiesta diye biliniyor evet. Ama Fatima aslı. Yani din ile Portekiz halkının spor ve din ile eğlence ile uyutulması, uyuşturulması veya diyelim. Neyse, Brezilyalı karikatürcü Carlos Alberto da Costa Amorim. Ya da kısaca Amorim diyelim sonra. Kanapesinde oturmuş, ekranda gösterilen Avrupa Futbol Şampiyonası'nı izleyen bir adam çizmiş bize. Daha doğrusu tam da öyle değil. Adam kanepede oturup karşıya doğru bakıyor. Tam karşısında büyükçe bir pencere var. Bu penceredeki görüntüler biz kenardan görürüz tabii. Berbat. Ne var pencerede? İşte Gazze var, Ukrayna var, savaş, uçaklardan atılan bombalar, dumanlar, yani korkunç bir görüntü. Ama gelin görün ki kanepesinde kayıtsızca oturan adamın bunları gördüğü yok. Göremiyor. Neden göremediğini başta söylemiştim zaten. Penceredeki görüntünün önüne bir televizyon ekranı ayaklanıp gelivermiş. Ekranda da Avrupa Kupası maçı var. Öte yandan gerçekten de televizyon ekranının elleri, kolları, ayakları, bacakları falan var ve adamın önüne zıp zıp zıplayarak ve maçı göstererek dışarıdaki evet perdeleme yapıyor tabii. Engelliyor evet. Engelliyor. Yani Carlos Alberto da Costa Amorim'in mesajı son derece açık, yoruma da mal bırakmıyor. 3F. Bir şeyden de ya bu işte Euro 2024 sayesinde mesela Diyarbakır ya da işte tam o maçlar falan bir şeyler olurken Diyarbakır'daki yangınlar mesela hiç konuşulmadığının işte tam basit bir örneği. Evet, evet. O masala da geleceğim efendim yani maalesef. Evet. Fakat devam edeyim. 20 Haziran'la devam edeceğim. Dünya Mülteci Günü'ydü 20 Haziran. Hani her gün bir gündü ya. Evet. Özel bir gündü. 20 Haziran'da Dünya Mülteci Günü'ydü. Bütün dünyadaki mülteciler tarafından da bugün büyük bir 20 Haziran büyük bir coşkuyla kutlandı. Bu uluslararası günün amacı savaş, çatışma ve zulüm nedeniyle ülkelerinden insanlara aslında topluca güç ve cesaret vermek. Son 2023 yılı itibariyle baktım, araştırdım internetten. Zorla yerinden edilen insan sayısı 117,3 milyonu aşmış. Bunların 6 milyonunda Filistinli mülteci olduğu tahmininde bulunuluyor şu anda. Yani 2023 yılı sonu itibariyle 117,3 milyonu aşmış. Efendim karikatürcü Anderen. Hatırlayacaksınız bayramdan önceki hafta anlattığımız bir karikatürü vardı. Haftanın karikatürü de seçmiştik onu. O karikatürde gezegenin yok oluşunu simgeleyen bir termometre çizmişti ve göstergesinde gezegenin yok edilmesi sürüyor. Lütfen bekleyin diye yazıyor termometrede. Onun yerine bu kez Aden bir mavi ekran çizmiş bize. Ekranın ortasında Avrupa Birliği'nin o daire formunu alan 12 sarı yıldızlı bayrağını görüyoruz. Bayrağın üzerinde ise mülteciler krizi İngilizce olarak yazıyor. Mülteciler krizi ve çözümler yazılı. Çözümler bayrağın altında yine termometrede tıpkı termometrede olduğu gibi bir yükleme göstergesi var. Henüz sadece çok az bir bölümü yüklenmiş bu çözüm programını gösteren ekranın içinde. Bu ekranın tam karşısında ise mülteci bir aile görüyoruz. Ellerinde ve sırtlarındaki çantalarıyla, can havliyle bu Avrupa Birliği'nin mülteciler krizi çözüm ekranına doğru koşmaktalar bu insanlar. Ki genç bir kadınla bir erkek ve erkeğin kucağındaki küçük bir çocuktan oluşan bir çekirdek aile bu. Can havliyle çözüme doğru koşuyorlar. Fakat ne kadar hızlı koşarlarsa koşsunlar, çözüme ulaşma şansları şimdilik sıfır. Çünkü üzerinde koştukları şey, zemin aslında kocaman bir çark. Hani kafes içinde beslenen hamsterlar için böyle kafesin içine konulan bir koşu çarkı vardır ya. İşte onun büyük boyutu, dev bir çark. Süs olsun diye de aden çarkın tellerinin bağlantı yerlerini dikenli olarak çizmiş. Yani çarkın içinde koşarak enerji tüketen bu küçük aile ola ki çarkın dışına çıkmaya falan kalkarsa bu dikenli teller bir yerlerine batıverecek maazallah. Evet, çarkındaki dikenli teller gibi yani. Evet, evet, evet. Öyle bir sembolik anlam yüklemiş aden. En iyisi koşuyu sürdürerek çözüm programının yüklenmesini beklemek. Benim de aklıma şey geldi. İznin olursa onu ilave edeyim. Deutsche Welle'nin bir araştırmaya yer verdiğini gördüm hafta sonunda. O da Yunanistan'daki büyük mülteci merkezlerinden biriyle nihayet zorlu bir mülakat, yani röportaj gerçekleştirmişler. Şartlar, orada büyümek nasıl bir iş diye, yani bunca yıldır orada yurtlarından filan uzakta kaçan çocukların durumu ve yani çok insanın içini acıtan bir cümleyle anlatıyorlardı durumu. Burada olan kalan tek şey var elimizde, umut diyorlar. O kadar. Vallahi bu onun karikatürü gibi ya. Gibi, evet, umut işte, her şey umut. Peri masalları nasılsa her zaman ve her zaman mutlu sonuçlanır. Mutlu ve umutlu. Mutlu ve umutlu. Şimdiki karikatürde de bir mutlu son var. Bu karikatür dün Evrensel Gazetesi'nde yayınlandı. Sefer Selvi'nin çizgisiyle bir cehennem manzarası. Daha doğrusu bu bir ahiret manzarası diyebiliriz. Karikatürde iki ok tabelası var. Solu gösteren okun yolu cehenneme doğru gidiyor. Sağ tarafı gösteren ok ise cennetin yolunu gösteriyor. Sol tarafta arkadaki bir mağaradan ateşler, dumanlar yükseliyor. Cehennem orası. Mağaranın kapısında elindeki üç uçlu mizrağıyla bekleyen bir zebani var. Ve bu zebani yeni gelen gruba da acıyarak bakıyor. Gerçekten de bu yeni gelenler sefil, perişan haldeler. Üstleri başları yırtık pırtık ve yanık içindeler. Zaten kafaların üzerinden de duman tütüyor hala. Dediğim gibi zebani de acıyor bu garip insanlara. Sizi diyor direkt cennete alalım. Türkiye'de cehennemi yaşatmışlar zaten diyor. Her türlü yanlış anlaşılmayı önleme adına da Sefer Selfie bu karikatürün yanına bir küçük açıklama eklemiş. Mardin ve Diyarbakır'daki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı diye yazmış. Evet, ufak bir ekleme yapayım, son dakika eklemeleri. Sayı 15'e yükseldi hayatını kaybeden insanların sayısı. Maalesef. Küçük baş hayvanların sayısı da 1000'e doğru gidiyor. Yani son rakam 934 civarındaydı galiba. Korkunç. Ve çıkış nedeni henüz belirlenememiş. Yapılan açıklamalarda anız yakıldığı belirtiliyor. Ancak bazı köylüler ve bazı siyasetçiler de DEDAŞ'ı suçluyorlar. Elektrik tellerini yenilemedi diye yangının bu yüzden çıktığını falan ileri sürdüler. Yani nedense birileri çıkıp asıl suçlu iklim krizidir falan dese herkes rahatlayacak gibi ama. Ne krizi? Bir şey mi dedim? İklim krizi. Alo, kim? Kim? Pardon, nasıl? Dün okudum bir haber, fakat siz de dedim ya, tekrar programı oluyor. Sizden de duydum sabah. Amerika Birleşik Devletleri'nde sıcak hava dalgası rekorları kırılıyor. Ve büyük Birleşik Devletleri'nin büyük kısmını vurmuş cumartesi itibariyle. Özellikle Orta Güney ve Doğu Kıyısı eyaletlerinde 100 milyondan fazla insan aşırı sıcak hava dalgası alarmı altındaymış. Özellikle Baltimore bölgesinde ve Washington banyolarında rekor sıcaklar kaydedilmiş. Bu arada Güney Wisconsin ve Kuzeydoğu Iowa'nın da sel tehlikesi altında olduğu belirtiliyor. Ama Amerika'dan bize ne? Biz Mardin'e, Diyarbakır'a bakalım. Ortada bir suçlu varsa o da anız yakan köylüler ya da DEDAŞ. Evet, anızla ilgisi olmadığı sonra bir sendika tarafından da, birlik tarafından da açıklanmış yanılmıyorsam. O zaman DEDAŞ'tır. Evet, onu bilmiyoruz artık. Fakat günün karikatürünü sen atladın aslında. Ben hemen ilave edeyim. Daha gelmedim oraya. Ha, gelmedi. İki tane daha karikatür var. Evet. Merakla bekliyorum günün karikatürünü. Bana göre zengin insanlar dünyayı yaktılar işte. Şeyde Yunanistan'daki adada muazzam sayıda zenginlerin gezisinde bu ateş neydi? Fişek havai fişek. Havai fişek. Havai fişek. Havai fişekle adadaki tek şeyi, çam ormanını yakmışlar. Bu da işte tam bir sembolü. Bütün dünyanın zenginler dünyayı yakıyorlar işte. Bundan daha âlâ karikatür mü olur? Aslında açık havada havai fişeğin yasaklanması lazım. Salonlarda falan tabii, atılmalı tabii. Havai fişekler değil mi? Yıllar evet, önce evet. Öyle bir şey çizmiştim. peki, şimdi ben bir Oğuz Demir karikatürü anlatmak istiyorum ki asıl suçluyu çok güzel teşhir etmiş Oğuz Demir. Burada adamın birine kanter içinde böyle bir hammal gibi sırtına bir sürü şeyler yüklemiş, iki büklüm durarak karşısında dönmekte olan küçük vantilatörden gelen havayla serinlemeye çalıştığını görüyoruz. Zengin midir bu adam bilemiyorum tabii. Peki bu küçük vantilatör nasıl çalışıyor? Tabii ki elektrik cereyanıyla ve bu elektrik cereyanı bir kablo vasıtasıyla adamın sırtına yüklenmiş olan ağır makine ve teçhizatlardan geliyor. Gerçekten de adamın sırtında adeta tonlarca yük görüyoruz. Nükleer jeneratör cihazları, içinden işte alev kusan bacalar, çeşit çeşit şalterler. Karikatür bu. Her şey var. Metal borular. Petrol var, akıyor bir yerlerden. Evet. Tam bir kocaman. Evet. Bu, pardon çok özür dilerim. Hemen hızlıca bir şey söyleyeceğim. Anthony Giddens'ın bir kavramı vardır. Modernitenin juggernaut'u diye. Bir tür böyle canavar makine. O Mad Max filmlerde falan vardır ya böyle bir takım makineler. Tıpkı. Aynısı evet. Tam öyle bir makine aslında. Devasa bir şey ve ortalığı mahveden bir makineler makinesi gibi. Adamın ayakları da yerde o küçük bir gölet oluşturmuş olan siyah petrolün içinde. Ve hepsi, bütün bu pislik, bu eziyet o karşısında kurulmuş olan küçük pervaneyi döndürmek için. Kısır döngüyü çok güzel karikatüre etmiş bence Oğuz Demir. Havalar ısındıkça biz klimaları çalıştırıyoruz çok şükür. İyi ki varlar. Klimalar çalıştıkça da dışarıdaki hava daha da ısınıyor falan filan. Yani bir kısır döngünün içindeyiz. Nasıl çıkacağız bilmiyorum. Yok ben... çok güneş enerjisi %90'ın altında ucuzladı. Diğer yenilenebilir enerjilerde. Onlara biraz yöneltsek ve yeniden yapılandırsak. Mesela muhalefete özellikle buradan hitap edelim. Hadi bakalım. Mu ne? Muhalefet. Muhalefet. Evet, peki. Ben muhalif olmak istemiyorum. Şimdi bir Erceren karikatürüyle sonlandırmak istiyorum bu haftaki peri masalları, karikatürlü peri masallarını diyeyim. Efendim bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalpur zaman içinde Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan ve ayak basılmasının dahi doğal yapısını bozacağı hile getirilen bir Salda Gölü varmış. Gel gelelim bu masalımsı muhteşem Salda Gölü'nün güzelliğini kıskanan birileri gölün kıyısında sıcak asfalt çalışmaları başlatmış. Hayır canım olur mu? Kıskanma falan değil o İzel Bey. Yani adamlar daha modern bir şey yapmaya çalışıyor. Vatandaş gelsin elbette. Ulaşabilsin diye yapıyorlar. Tabii. Yani. Tabii. Doğru. Araçlarıyla rahat rahat geçsinler, gelsinler işte falan. Bir kere daha nasıl kibirli bir şey, pardon siz karikatür anlattı kusura bakmayın lafınızı kestim ben. Estağfurullah evet. Buyurun. Yok buyurun siz. Hayır dinliyorum. Ben şey diyecektim ya, siz karikatürü tarif edin de ben yani bu nasıl bir kibirdir değil mi? Yani doğaya ben müdahale etme hakkını kendimde görüyorum. Bunu çünkü param var. Ulvi bir şeyler adına yapıyorum bunu işte, vatandaş kullansın falan diye. Ama birileri tabii para kazanıyor falan mesela girmiyorum bile ama o insanın o kibrindeki, o devletçi her şeyi yaparım diyen tepeden bakan kibrin tam birebir tezahürü resmen. Çok da güzel anlatmış zaten Erceren karikatüründe. Salda Gölü'ndeki yola asfalt döküldü başlıklı bu karikatüründe. O gölün kıyısında yol almakta olan iş makinesinin içinde iki tane sorumlu var. Kendilerini şaşkınlık içinde izleyen vatandaşlara da izahatta bulunuyorlar. Ayakkabılarla basılmaması gereken bir yer burası diye uyarıyor adam vatandaşları. Ardından da onları rahatlatıyor. Merak etmeyin, biz ayakkabıyla basmıyoruz diyor. Ya gerçekten de ayakkabıyla basmamışlardır. İş makinesiyle basıyorlar. Güzel o kadar olacak. Nasıl iş yapacaklar ki? Doğru. Evet. Yani yüreği de bitirmek üzereyiz. Evet, bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde, bir salda gölü varmış diye bitirelim değil mi? Ferhat Hocam, ben şimdi size bir açıklamada bulunayım. İlk defa galiba böyle bir program yapıyoruz. Ömer Yok, daha önce yaptık. Özdeş vardı. Ömer Bey yok. Var mıydı? Ha, Ömer Bey'le üçümüz yok. Pardon, o anlamda ya, üçümüz yapmıştık. Ya, biz şimdi burada güçlendirilmiş oy sistemi diye çok demokratik ve sorunsuz bir seçim sistemi uyguluyoruz. Kurası 10 derece basit. 3 kişiyiz. Güçlendirilmiş oyun karşılığı 3 oy. Yani toplamda 5 oy ediyor. 3 oy alan karikatür oy çokluğuyla haftanın karikatürü seçiliyor. Fakat bu hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Çünkü yine çok demokratik güçlendirilmiş oy anlayışına göre oy birliği kuralını uyguluyoruz ve 3 oy alan karikatür oy birliğiyle seçilmiş oluyor. İyi mi? Peki. Evet, çok iyi bulduk bunu biz. Açık gazetenin tamam. Parlak buluşlarından biri. Sürüyü geçirdik galiba, evet. Ben önerimi hemen sunayım izninizle. Oğuz Demir'i günün ve dünyanın en acıklı karikatürü ilan ediyorum. Berat Bey, sesiniz çıkmıyor. Ben Aden'in mültecilerin o bitmez tükenmez umut içinde o çözüm diye sunulan bir tür parlak beyaz yıldızlarla dolu bir Avrupa hikayesine yürüyüşünü seçiyorum. Efendim, biz oy birliğiyle oy çokluğu demiyorum. Oğuz Demir'in karikatürünü seçmiş bulunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam, kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Teşekkür ederiz. Görüşmek İyi haftalar. Üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Peri masalıydı. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, İzel Rozental'la haftanın karikatürlerinden sonra biraz da süreyi aşarak bitirdik. Şimdi bir kısa aradan sonra bir 15-20 dakika daha elimizde kalan sınırsız sayıdaki haberin bir kısmını daha sizlerle paylaşmak üzere pazartesileri genellikle yaptığımız gibi uzatmaları oynayacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 10'u 5, 6 hatta 7 dakika şu anda geçerken tekrar biraz uzatmaları oynamaya, biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi karar verdik ve sizinle paylaşmak için devam edelim. Bir şeyden bahsedelim, mültecilerden demin bahsediyorduk, hatta önemli bir karikatürü de çizdik, tek mülteci krizi çözümleri henüz yüklemede ve sonu gelmez bir döner çarkın içindeki mülteci ailesini, çekirdek ailesini gösteren karikatürden. Bir de şeyde var, T24 Haber Merkezi'nden gelen bir haber vardı, onu da ilave edelim. İpsos ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden mülteciler araştırması yapılmış. İpsos'la beraber Dünya Mülteciler Günü için yapmış olduğu küresel araştırmalara göre Türkiye mültecilere kapıyı tamamen kapatma konusunda %77 ile ilk sırada yer alıyormuş. Bu oldukça düşündürücü bir şey. İpsos araştırma ve UNHCR, yani Birleşmiş Milletler Yüksek Komiser, Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Türkiye'nin de içinde bulunduğu 52 ülkede 33.197 yetişkinin katılımıyla araştırma yapmış ve Mülteciler Günü'ne özel olarak yapılan çalışmada global iyimser bakış ortalamasının yıldan yıla azaldığı ortaya çıkmış. Savaşlar ve uğradıkları zulüm sebebiyle insanlar kendi ülkeleri de dahil olmak üzere diğer ülkelere sığınma haklarının olması konusunda küresel kamuoyunda güçlü bir görüş birliği varlığını sürdürürken her yıl yenilenen araştırmalarda bu görüş birliğini temsil eden oranlar düşmüş. Ve yani ülkelerin mültecilere desteği azalırken Türkiye'de toplumun %77'si tamamen kapatılması gerektiğini kapılarını düşünüyormuş. İlk sırada diğer ülkelerde de Almanya %50, Amerika %48, Britanya ya da İngiltere %44, İtalya'da %39. Türkiye'nin bayağı büyük bir önceliği var. Ne diyorsun bu işe sen Ferhat? Bu tabii şöyle, yani bu önümüzdeki çarşamba günü Vasim'le yaptığımız hüsnü kabul programında buna tekrar değiniriz ama yani evet. bu da mesela çok benzer bir şey, işte az önce konuştuğumuz mevzularda kolay bir çözüm nedir, kolay çözüm kapatın kapıları, yani bir takım insanları insan olmaktan çıkarırken, insanlık dışı hale getirirken aslında kendin de insanlıktan çıkıyorsun, aslında başka bir takım insanlar için zerre kadar paylaşım, duygudaşlık vesaire falan bir şey yapmak yerine çok egoist bir insan, modern insanın bütün o egoizmiyle, bencilliğiyle bir takım kararlar alıyorsun. Hayvanlar da yok edilir, mülteciler zaten kapıları kapatırsın. Ama unutmayalım, son 5 yılda bu işte bahsedeceğiz o rapordan muhtemelen, 2 milyon çocuk mülteci olarak doğuyor. Bu 2 milyon çocukla mesela hiçbir derdiniz olmayacak mı? Ya da işte Amerika'daki kadın gibi bir davranacağız, onlar insan değildir zaten, yok edilebilir mi diyeceğiz gibi bir, mülteciler aslında bizim kendi kendimizi, insanlığımızı sorgulamamız açısından çok önemli bir referans olduğunu düşünüyorum. Oradan vazgeçmek, mültecileri yok varsaymak ya da sadece kategorik çözümler adı altında işte yok saymak, yok etmek gibi bir şeyden çıkmanın aciliyeti çok açık. Evet, yani dünya çapında da zaten şu anda yanılmıyorsam 59 yerinde silahlı çatışmaların bulunduğu, ya bu mülteci meselesini harlayan, kendi bulunduğu, doğup büyüdüğü yerlerde yaşama imkanı ya da doğup büyümeye çalıştığı yerlerde yaşamaya çalışan ve bunu başaramayan insanların gidecek yerleri meselesi çok çok ciddi bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Ya yani mesela şöyle de düşünebiliriz, işte bu işte iklim meselesinden konuşuyoruz, mülteci meselesinden konuşuyoruz, işte ekonomiden konuşuyoruz falan. Yani aslında ne kadar birbirleri bağlantılı, daha bütüncül bir yaklaşım getirebilsek, yani bu insanlık dediğimiz ya da işte en azından biz kendi buralarda yaşayan, bizim bu topraklarda yaşayan insanlar olarak başka bir yaratıcı bir çözüm üretemeyecek miyiz? Başka bir hayal geliştiremeyecek miyiz? İşte İsrail Filistin'de soykırım uyguluyor. Filistinler kaçıyorlar, mülteci oluyorlar. Bu insanlar başka topraklara gitmek zorundalar hayatta kalmak için. Ama İsrail nasıl bu savaşı, bu saldırıları sürdürebiliyor? Çünkü dünyada Amerika gibi bir takım işte ülkeler, bir takım devletler, bir takım şirketler bu işten çok faydalanıyorlar. Ama biz bundan bağımsız değiliz. Bizim dost kardeş ülkemiz Azerbaycan Sokar şirketi vasıtasıyla, ama Türkiye'den geçen Bakü Ceylan boru hatlarıyla petrol gidiyor ve o İsrail uçakları, tankları tam da bu gazla, benzinle, petrolle, neyse işte mazotla çalışıyorlar ve yok ediyorlar insanları. Dolayısıyla ama siz buna karşı protesto etmek istiyorsunuz. Az önce söylemeye çalıştım. Bir takım Filistin için Bin Genç diye bir hareket var mesela. Gidiyorlar Sokar'ı protesto ediyorlar. Bu çocukları içeri atıyorsunuz. Şimdi dolayısıyla yani demokrasi, işte çevre, iklim, mülteci, soykırım gibi bir sürü mesele tek bir örneğin üzerinde bile anlatmak mümkün. Dolayısıyla bunu galiba o insanın bütünlüklü halini, çoğul halini, o işte aynı anda hem empati hem işte adalet, işte demokrasi vesaire gibi takım kavramları bir araya koyacak bir zihniyete çok ihtiyacımız var. Bunun lafını etmemiz, bunun habire propagandasını yapmamız lazım galiba. Evet, kesinlikle öyle. Bir de yani dünya liderlerinin de çok ciddi şekilde başarısız kaldığı gibi haberler de üst üste çıkıyor. Yani 1 Haziran'daydı yanılmıyorsam, The Elders diye, dünyanın bilgeleri, bilge ihtiyarları diyebiliriz onlara, bir deklarasyon yayınladılar. Sao Paulo'daki toplantısı yaptıktan sonra Elders denen bu yerler dünya liderlerinin bütün her tarafında dünyanın siyasi liderlerinin aciz kalması ve sadece zenginlerin fosil yakıtların hakim olması dolayısıyla fosil yakıt şirketlerinin uluslararası düzenin tamamen çökmesi ihtimalinden bahsediyorlardı. Gerçekten de mesela petro devletlerde bile, yani petrol çıkaran devletlerde bile Azerbaycan'ı sokar deyince aklıma geldi. Hemen sona erilmesini istiyorlarmış halkların büyük çoğunluğu fosil yakıtlardan bırakılmasından. Petrol devletlerde bile isteniyordu. 20 Haziran tarihte Common Dreams'de vardı bu haber. Ama hayır dedikleri şüphesiz vatandaşların, ama vatandaşları dinleyen kim? Birleşmiş Milletler'den bir yetkili de her şeyden önce daha harekete geçmek ve daha hızlı harekete geçmek gerekir. Bu herkesin anlaşabileceği bir konu diye geçiyordu doğrusu. Bir takım mahkeme kararlarıyla filan tabii olumsuz gelişmelere karşı duran ciddi insanlar var, ama ne kadar hızlı onu tartışmamız gerekiyor herhalde. Bazı mahkeme kararlar daha önce de vermiştik, mesela Sandra Steingraber diye, Steingraber ya da City Bankalar Grubu'nun 12 Haziran 2024 tarihinde City Group Bankalar Grubu'nun New York şehri merkez binasının kapısının önünde gözaltına alınmadan önce halkın önünde okuduğu konuşma müthiş yani. Yani bilimcilerin verilerine kulak vermezseniz, ki ömrümü bilim yaparak geçirdim diyor, kapınıza dayanan bilimcilerin bedenlerine kulak vermek zorunda kalırsınız diye bu tarz şeyler var. Yani ahlaken bilgi birikimimi yok oluş karşısında hayatı savunmak için kullanmak ve yok oluşu finanse edenlere karşı çıkmak gibi bir yükümlülüğüm var benim diye bitiyordu yazısı. Aslında bu tam yani bir takım kavramlar böyle sanki çok romantik, işte çok fazla tekrarlanıyor gündelik hayatta falan. Dolayısıyla çok böyle teorik olarak önemi yokmuş gibi addediliyor belki. İşte vicdan, ahlak, ama hakikaten bunlar o kadar temel meseleler ki. Yani mesela aklıma geldi, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kurduğu bir vakıf var, Vicdan Vakfı diye. Yani işte her hafta, her ay, yanlış hatırlamıyorsam, işte mesela haftanın vicdanlı hareketleri. Yani bu dünya karşısında, işte bu gezegen hakkında, işte bu Filistinler hakkında, bütün yok edilmeye çalışılan her şey hakkında vicdanınızı kullanarak, o içerideki o en temel bir yeri kullanarak bir şey yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Yani bir yandan iklim için bir şey yapmak zorundasınız, zorundayız. Bir yandan mesela şey geliyor, işte bu Holocaust tan hayatta kalanların yaptığı bir şey var. Bunlar da işte yaşlı başlı insanlar. Yani ben Holocaust'tan, Nazilerden çektim. Canım yandı. Ben oradan sağ kurtuldum, o toplama kamplarından. Ama bu Filistin meselesinde Yahudi olduğum için İsrail Devleti'nden yana olmam anlamına gelmiyor bu. Ben Yahudi olarak yaşadım. Şimdi Filistinlilerle empati halindeyim. Filistinlilerin acısını görüyorum. Filistinlilerin İsrail Devleti soykırım yapıyor diye. Bu insanlar protestolara girişiyorlar mesela. Yani 10 Holocaust, sözünü kestim pardon. Yok, hayır, estağfurullah. Şii Post'ta vardı, önemli bir haberdi. 10 Holocaust kurtulanı bayağı Gazze'deki jenosidi ve antisemitizmin de kötüye kullanılmasını protesto ederek, yani insan hakları Derneğin insan hakları, Human Rights Watch kuruluşunun izlemeyi kuran Arye Nair'in de söylediği gibi, diyorlar İsrail jenositte tamamen, ve bu bütün antisemitizme bağlamaları da, İsrail'in eleştirenleri antisemitizm diye suçlamaları da bütün antisemitizm konseptini de mahvediyor diyorlar. Biz, ya bırak, kullanmayı bırakın artık diyor yani. Bu antisemitizmi böyle bir tür silah gibi kullanmayın yani. Üslubunuza bunu habire tekrarlayıp duruyorsunuz. Bu gerçekten bize bizzat haksızlık anlamında diyor. Aynen öyle ve 10 kişi imzalamış, aralarında tanınmış insanlar var. Jacques Boudet Belçika'dan, Marion Ingram Washington DC'den, Londra'dan Stephen Kapos, H. Richard Leuchtag Houston Texas'tan, René Lichtman Mississippi'den, böyle gidiyor, Kanada'dan var. Lillian Rosengarten, Susan Rose, Susan Berliner Weiss Toronto'dan ve Erwin Somogyi de Macaristan'dan kurtulmuş soykırımda. Hepsi çeşitli yerlerden kurtulup kaçmışlar. Bazıları annelerini, babalarını kaybetmişler. Bunların hepsi biz imzalıyoruz. Böyle İsrail Gazze'de jenosit yapıyor. Buna devam edemeyiz diyorlar. Hatta Oksijen Radyo Gazete Oksijen'de de önemli bir şey vardı. Tarih profesörü Jonathan Dekel Chen, annem babam soykırımdan kurtuldu, oğlum Hamas'ın elinde esir ama İsrail hükümeti yanlış yapıyor diye bir açıklama var. 35 yaşındaki oğlunun Hamas'ın elinde olduğunu hatırlatarak başladı. New York Times'da yollamış yazıyı. İsrail hükümetinin Gazze politikasını hedefe alıyor. Hükümet küstah ve senin de sık sık söylediğin gibi kibirli bir tavra büründü. Siyasi emellerle Holokost'u hatırlatmak tarihsel açıdan isabetli değil. Analizleri ciddiye alsalar Hamas saldırısı büyük ihtimalle yaşanmayacaktı diye devam eden önemli bir isyanı var İsrailli profesörün. Zaten İsrail'de de epey 150 bin kişi Netanyahu'nun hükümeti. Devasa bir miting olduğu söyleniyor değil mi? Evet. 10 binlerce kişi demiş Deutsche Welle ama 150 bin kişi aslında 10 binleri aşıyor. Ama devam ediyor işte İsrail'in Gazze'deki yeni hava saldırısında en az 38 kişinin öldüğü Euronews'un haberi. Gazze'deki tarihi mülteci kampı El Şati'yi ve Tufa olarak bilinen bölgeyi vurmuş. Saldırıda en az 38 kişi öldü diyorlar. Ve aslında yani, bir yandan şöyle bir şey var galiba Ömer. Yani onu da değinmeden geçmeyelim. Yani giderek mesela ben tabii bu Açık Gazete'ye arada bir katılıyorum. Dolayısıyla o vesilelerde daha çok işte basın bir yerlerden bir şeyler tarıyorum, okuyorum falan. Şu ne kadar çok dikkatimi çekmeye başladı. Yani o kadar çok yazılıyor ki İsrail vurdukça batıyor aslında. Yani ya da vurdukça, öldürdükçe kendi meşruiyetini sıfırlıyor aslında. Yani Bizanlar işte bütün o şaşalı bir İsrail kuruluşu, oradan işte İsrail ordusunun başarıları falan işte ne bileyim altı gün savaşları falan olurken biz Türkiye'de biz çocuktuk o zaman, yani ben çocuktum ama her yerde İsrail ordusunun muhteşemliği gibi şeylerden bahsedilirdi. O zamanlar işte bütün o 1948'in Nakba'nın falan bilmediğimiz, duymadığımız ya da işte o zamanlarki medyanın tabii güçsüzlüğüyle ilgili bir şey belki ama yaratılmış bir İsrail imajı vardı. Ortadoğu'nun tek demokratik ülkesi falan gibi. Bütün o bahsettiğimiz dünyanın tek ahlaklı ordusu falan gibi tamamen gibi. Yani tamam, bitti bu, artık o yani. Bitti evet. En az 38 sivilin öldüğü şeyde de daha yani çadır kamplarını hedef aldı. Daha 25 sivilin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı hava saldırısına sadece bir gün sonra El Şatil ve Tufa bölgesinde 38 kişi hayatını kaybetmiş en az. İnsanların enkaz altındaki yakınlarına ulaşabilmek için arama kurtarma çalışmalarına devam etmiş. Yani şu anda 37.500'e varıyor galiba Filistin'in öldürülenlerin sayısı ve yaklaşık 84.700'de yaralandı haberi vardı Euronews'da. 23 Haziran tarihli. Fakat bunun devam edeceği de açıkça ortada görünüyor yani. Bir de dehşet verici bir haber vardı T24'lü haberlerinde gördüm, onu da ilave edeyim. İsrail kuvvetleri yaralı bir Filistinliyi askeri aracın kaputuna bağlamışlar. İsrail ordusu araştıracağız demiş bunu, askerlerin davranışlarının değerleriyle örtüşmediğini, senin söylediğin dünyanın en ahlaklı ordusu olarak nitelendiriliyordu. Ama yani Azmi'nin ailesine göre Cenin'de yaşayan Mücahit Azmi'den bahsediyoruz. Yanından iki ambulans geçen jeepin kaputuna bağlıymış. Ön kaputuna böyle yaralı yatıyor orada. Açıklama canlı kalkan olarak işte evet. Gezdiriyorlar. inanılır gibi değil yani. Yapılan açıklamada da şüphelinin tıbbi yardım için doktorlara teslim edildiği bildirilmiş. Azmi'nin ailesine göre bu gözaltı Azmi'nin yaralandığı bir baskın sırasında yapılmış. Ailesi bir ambulans can kurtaran istemiş ama İsrail askerler aracın kaputuna bağlayıp sonra hareket etmişler. Ayrıca da devam ediyor işte saldırılar vesaire. Bir de şey var, çok önemli bir haber daha var. Hind Recep adlı 9 sonradan 6 yaşında olduğu, 5 yaşında olduğu hatta belirtildiğiydi. Bir arabada beklerken kurtarılmayı İsrail tankı tarafından vurulmuştu. Bu çok büyük, işte Filistin Kızıl Haç örgütünden iki de yardımcıyla Filistinli Kızıl Haç görevlisini de öldürmüşlerdi. 29 Ocak'ta oluyor. Yani terk etmeye çalışıyorlar Gazze şehrini ama arabayla kaçarken en az da bu Hind Recep adlı kız en az 3 saat daha kalmıştı. Arabada hepsi öldürülmüştü. Evet, evet. Hatırlıyorum o olayı. Arabada yardım istiyordu Guardian'da. Çok korkuyorum lütfen gelin diye. Sonra da onu da öldürmüşlerdi ve bu 7 aile üyesi ve 2 paramedik işte hastane çalışanı, sağlık çalışanı da öldürülünce şimdi araştırma yapılmıştı, ona şey deniyor ya, adli tabiplik bir araştırmalar grubu var Londra'da. Londra'da. Hayır, bu mimarisini yapıyorlar. Böyle. Aha, pardon. Evet, anladım. Anladım. Evet. Adli tabiat yeniden, deniyor galiba. Yeniden kurgulamak gibi bir şey. Kurguluyorlar. Ve şeyi tespit etmişler analizde. İsrail'deki tank o arabaya çok yakın mesafeden 335 kurşun sıkmış. Yani hakikaten söyleyecek bir şey yok. Hatta öğrenciler, Columbia öğrencileri de, protestocu öğrencileri de Hind'in binası adını koymuşlardı Nisan'da. İşte 6 yaşında olduğu söyleniyordu ama sonradan 5 yaşında olduğu da ortaya çıkmış durumda. Çok Forensic Architecture'dı. Şimdi adını arıyordum. Goldsmith'te, Londra Üniversitesi'nde. Evet, bunu bulmuşlar işte. O araştırmayı yapmışlar. Hem NGO'lar, sivil toplum kuruluşları hem de El Cezire. Tahir Elçi için de yapılan böyle bir şey yok muydu? Aynı, aynı kuruluş. Tahir Elçi'nin işte bütün o sahne yeniden canlandırıldı ve çok açık, o neredeyse çok açık olan bir hesap kitapla öldürülmüştü Tahir Elçi orada. Ama ne yazık ki orada da işte bir... Evet, Forensic Architecture deniyor ona işte. Adli tababet, evet. Ne diyeceğiz bilmiyorum. Mimarisi. Evet, sonuç olarak galiba bitirmek üzereyiz. Bir de şeyden bahsedelim değil mi? Adalardan kısaca bahsedelim. Evet, burada adalar, Dünya Mirası Adalar adlı gruptan gelen bir açıklama programı var. Evet. Program da var. İşte Ahem Faytonlar Atlar meselesi. İşte imar planları, işte korsan taksiler, azman büsler falan gibi bir takım usullerle adalar ne yazık ki orası sahip olduğu özelliği yitirmek riski altında ve çok uzatamayacağım ama en azından işte doğaya, tüm canlılara saygılı, kültürel varlıklarını koruyan, ekosistemi gözeten, geleceğine sahip çıkan bir yerel yönetim gelmiş olan bir yerel yönetime bir çağrıda bulunuyorlar aslında. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesini sağlamak gibi bir mesela hedef varken, böyle bir kamuoyu oluşturmak varken ne yazık ki adalar bayağı işte gene o Salda Gölü meselesiyle söylediğimiz gibi acıklı bir modernist kalkınmacı ya da işte sanayici ya da işte taşıtçı, benzinci falan gibi işte ya da elektrikli olsa bile oranın insani doğal özelliklerin yitirilme riski ile karşı karşıya. Evet, galiba Ömer'in sesi gitti galiba. Ben hemen burayla ilgili yani bu nottan, daha sonra bu adalar, dünya mirası adalar konusunda bir iki bir şey de söyleyerek bitireyim. Biraz tepeden inme yöntemlerle adaların bütün o yaya özelliği, katılımcı bütün o yaya, adaların daha su katılarak gerçekten bir yerel yönetim, gerçekten yerel demokrasi, yerel sahip çıkmak anlamında yapılan bütün bir sürü özelliği de göz ardı ediliyor. Ömer'i bekleyelim mi Andrei, yoksa kapatalım mı, bilemedim. Evet, yani benim adalarla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Burada galiba biraz sahip çıkmak gerekiyor. Ama bu sahip çıkmak meselesi de işte adalara sahip çıkmak, işte Filistin'e sahip çıkmak, mültecilere sahip çıkmak gibi çok yönlü bir vicdan hareketi, belki de işte çok yönlü bir adalet, ahlak meselesi olduğunu söylemek lazım. Yani bu motorlu araçlar, atlar mesela, bunu ben bilmiyordum, yeni öğrendim. İşte bu gene bu bildiriden gelen bir şey. Atların birçoğu, 1800 tane at varmış ve 105 tanesi itlaf edilmiş mesela. Sonra yavaş yavaş bütün bu atların, bütün atlar artık hareketsizlikle giderek ahırlarda ölmüş. Yani bunlar belediyeyle yapılıp görüşmeler falan anlatılmış, bir sürü şey konuşulmuş. Ve sonuç olarak atlar zaten hapislerde, hapise kapsedilerek işte yok edilen, bir itlaf edilen takım atlardan bahsediyoruz. Burada tabii şöyle bir şey sürekli geliyor. Hayvanseverler atların taşıdığı yükler falan derken, bunu da gene çok makul bir şekilde çözmek mümkünken, ne yazık ki burada radikal, en kolay, ya tamam atları kaldıralım, yok edelim ve onun yerine işte motorlu bir takım, elektrikli de olsa bir takım motorlu taşıtlarla bunu yapalım. Ama motorlu taşıtların yaptığı zararın da bayağı ağır olduğunu söylüyor bu inisiyatif. Diyerek başka, evet, burada. Bu şekilde de bitirelim, süreyi de doldurmuş olduk. Evet. Bu konuyu ileride de ayrı bir program olarak da ele almak üzere diyelim. Bırakalım. Evet. Yani gündemde hızla devam edeceğini sanıyorum. Ama şimdi bugün bitirelim, saat 13.1 dakika geçerken. Evet. Evet. Programa son verelim. Ben Deniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Lipski'den oluşan ekiple beraberdiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.